üdvözlünk benneteket 98. alkalommal a CubeCast-ben. Hello! Bármint hello, úristen, van egy csávó, aki az előző stream alatt azzal a szöveggel donételt, hogyha eléri a stream az 500 like-ot, kiveszi a kontaktlencséjét, ami nyilván egy ilyen mi? Ilyen, engedjük is el. És Twitterre feltöltött egy videót, mert elérte az 500 like-ot, hogy kiveszi a kontaktlencséjét. Legközelebb muszáj ezt beraknod indexképnek ezek után. Úristen! Na, addig közben ti is írjátok be a csetre, hogy ti mit csináltok, ha ez a CubeCast adás eléri az 500 lájkot. Semmit nem garantálunk cserébe. Nem ígérünk sokat, de azt stabilen tartjuk. Igen, kiveszitek valakinek a kontaktlencséjét. De csak orvos mellett remélhetőleg. Na, szóval a mai streamnek azt a csodálatos fantázia nevet adtam, hogy dinóktól az űrhajókig, és nem is véletlenül, ugyanis mielőtt belekezdenénk abba szokás szerint, hogy mikkel játszottunk és nem játszottunk, történt a hétvégén egy Frontier Expo, amiről így gondoltam mesélek, mert én erről nagyjából úgy tudok pár dolgot, Viktor nem annyira, de nem baj, pont azért vagyunk itt, hogy így meséljünk egymásnak dolgokról, és azon történtek dolgok, mint például a Jurassic World Evolution-ről mutogattak picit. Picit vagy azért valami izgalmas mennyiséget? Hát mondjuk úgy, hogy ilyen teaser, egy ilyen kövér teasernek megfelelő, de abból már le lehet vonni dolgokat így a játékra következtethetőleg, és ez azért jó lesz. Legalább egy kis undorító módon hype-ot generálhatunk a játéknak. De mondjuk én azért úgy vagyok, hogy a Frontiernek nem baj ez. Tehát ők még nem, nem azt mondom, hogy megérdemlik, de még nem tettek ellene, hogy kapjanak egy kis hype-ot. Meg hát Elite Dangerous, masszív Elite Dangerous update hegyek. Meg egy kis Planet Coaster, de ott igazándiból csak arról beszéltek, hogy mennyi minden jó dolgot raknak még be a vidám parkos szimulációba, ami egyébként tök jó, de ugyannyira az úgy nem érdekes szerintem így a három közül. És a második felében pedig Viktor fog nekem áradozni, vagy éppenséggel nem áradozni a Battlefront 2-ről, majd meglátjuk. Én eddig csak rosszakat hallottam a mikrotranszakció miatt róla, de azt hozzá kell tenni, hogy mindenki viszont dicsérte a játékot, hogy az mennyire jó. Igen. Úgyhogy nagyjából így... Mind a kettővel lesz. Egyetértek egyszerre. Úgyhogy jó lesz, igen. Igen, ez a terv mára. Ez a terv. Úgyhogy akkor kezdjük is így a dolgot. Most én így bepattintom ide alulra, csak azért, hogyha valaki gyorsan végigtekeni. Most már ezt igyekszem így majd mindig update-elni, tehát hogy a Frontier Expo-val kezdünk, mint téma, és azon belül is a Jurassic World. Na most... Gyorsan legjobban kezdünk? Hát figyelj, kezdjük azzal, miért ne? Okay. Talán akkor így jobb lesz a közönség megtartás is egy fokkal. Az első dolog, hogy... Egy olyan 18 percet dumálgattak a játékról, amiben... Ez azért elég jó, és ez van videó? Van, és a 18 percből mondjuk egy 3 perces videó volt, ami ekte a játékból lett kivéve. Na most ott csak azt mutatták, hogy mennyire királyul fog kinézni ez az egész. Tehát tényleg megelevenedik a Jurassic Park. Most pillanat, csak próbálok keresni erről egy videót. Amit... Ez igazából ez csak annyi, hogy állnak a dínók, nem? Hát vagy... igen, így állnak és pucsítanak állnak, a dínók. Állnak, meg mászkálnak. Igen. Megtaláltad a videót? Hogy a megvan. Mindjárt be fogom ide is rakni pillanatokon belül. Na és hát az a lényeg, hogy most így annyira nagyon sok konkrétum nem hangzott el, amit így elmondtak, hogy több dologból fog összeállni a park management, túl azon, hogy felépítjük ugye magát az infrastruktúrát. Aha. Tehát egyrészt figyelni kell arra, hogy a látogatók jól szórakozzanak. Tehát egy ilyen entertainment aspektusa lesz a játéknak, tehát hogy minél több látványosság legyen. Ebbe beleértjük gondolom az ilyen kajás standokat, az ilyen vonatokat, amikből így bámészkodnak kifele, anélkül, hogy megennék őket. Gondolom benne lesznek ezek a kis gömbök is. A gömbök amit... nyilván a filmből, persze. Igen, igen. Tehát minden egyéb ilyen. És hát maguk a dinoszauruszok, és bár ezt így nem mondták el konkrétan, de én élek a gyanúperrel, hogy úgy lesz ez megcsinálva, hogy minden dinóhoz valószínűleg hozzárendelnek majd ilyen értékeket, hogy mennyire veszélyes, mennyire mit tudom én, látványos, tehát hogyha így oda megy hozzá a random emberke a parkba, akkor így megdöbben, hogy dinó. Dino! És akkor még hozzád rák pénzt. Igen, nagyjából úgy, mint a medvepark. Na, és tehát lesz ez. A másik az a kutatási része, tehát, hogy a dinók nem csak úgy teremnek a semmiből, aha, hanem így ki kell őket kutatni. Igen, itt most berakom nagyon ordinári módon a tréler, de hagyd szóljon. Remélem majd nem klémelik be, de mindegy. Igazából talán inkább mindegy. Ott mindegy az egész. De legalább láthatja mindenki. Tehát ez már a game, a játékból van kivágva, tehát ez így 100% gameplaynek mondható, de ugye ez így még early access. Tehát, hogy... De a dinók már nagyon jól néznek ki, meg így látszik, hogy van időjárás a játékban. Tehát ki kell kutatni a dinoszauruszokat, el kell küldeni ilyen expedíciókat a világ minden tájára, azt így mutatták is, hogy leleteket szerezni, és akkor utána egy ilyen kis DNS mixálás van, hogy kvázi így leklónozd a saját dinódat, amit utána így kikeltetsz, felnevelsz, aztán kicsapod a mezőre, és onnantól még nincs vége a gondjaidnak, mert onnantól kezdve a dinót etetni kell, megfigyelni rá, hogy ne egyék meg egymást. Meg úgy a park. Oda menni, ezt rácsapni a nóziára, ha elkezdik megenni egymást. Jaja. És a harmadik aspektusa a kutatáson kívül, ja, meg gondolom a parknak így egyéb ilyen dolgait, tehát gondolom nem azonnal ezekkel a gömböcökkel fogunk indítani, legalábbis én így csinálnám, hanem így ezeket a különféle ilyen parkinfrastruktúrákat is tudjuk majd fejleszteni, aha, vélhetően. És akkor ez azt jelenti, hogy genetikailag így belenyúlkálhatunk, mert ugye a Jurassic World-nek egy nagyon fontos része volt az, hogy elengedték már a dinókat, és nem csak dinók voltak, hanem ilyen genetikailag így érted ilyen dolgok, amiket így, amiket igen, így alakítgattak. Én azt nagyon adnám, hogyha így ilyen szinten lehetne hozzányúlni a dinókhoz, hogy mit tudom én, tehát megvannak a standard receptek, tehát mondjuk elmész T-rex leletét, és akkor tudsz T-rexet csinálni. Nagyon király. De mit szólnánk ahhoz, hogyha mondjuk a T-rexet, a T-rexnek a méretét összeraknánk mondjuk egy velociraptor okosságával, és akkor már is lesz egy ilyen Indominus rexünk, amire már bolondulni fognak. Tehát, hogy így lesznek minden ilyen genomnak ilyen statjai, amik bizonyos... Mert ezt értékeket... szeretnéd, hogy így legyenek, vagy így én ezt szeretném, hogy így legyenek. Aha, oké, tehát még tehát nem tudjuk, hogy ez még semmi, ez még semmire nem garancia. Vagy csak Csonti itt halucinál, meg álmodozik. De tehát, hogy az például simán benne lehetne, hogy így összemixálhatunk dinókat, és akkor így eltérő értékeket eredményez. Mit tudom én, minél vérmesebb, meg nagyobb a ragadozó, annál veszélyesebb lesz, és annál körülményebb lesz a tartása. És annál többen akarják látni? Úgy bizony. És mondjuk, mit tudom én... Minél növényevőbb, vagy minél veszélytelenebb egy dinó, annál kevésbé lesz látványos, de mondjuk, ha ezt ilyen méretfaktorral növeljük, akkor lehet rajta javítani, többet eszik, agresszíve a többi dinóra, meg, tehát, hogy így tök sok mindenre lehet így játszani, ezt tényleg jól megcsinálják, ezt a genetikai mixálást. Ráadásul annyira jó is lenne ezzel foglalkozni, mert az a neve, hogy Evolution, értitek? Tehát, hogy így Jurassic World, aminek ugye alapvetően az volt már a lényege, hogy már belenyúltak a dinókba. Tehát, hogy nem csak hakniztak jobbra-balra, hanem belenyúltak a dinókba, és ennek egy Evolution nevű játék, tehát valamennyire biztos, hogy nem csak izé, tehát nem csak kiválasztasz egy legördülő menüből. Jó, azt tegyük, hogy én már legördülő menüs dino opcióknak is nagyon örülnék. Ja, nyilván én is teljesen rendben leszek vele, nem erről van szó, csak hogy azért szerintem itt... valami kis kutakodás, valami ilyesmi, igen, ezért kéne. Ja, hozzá. Tehát például ilyen háromszarvú T-rexet, azt nagyon zsír lenne így leklónozni, és akkor így igazándiból olyan, mint az összes ilyen nagy tempark játék, meg hát amilyen a vidámparkos játék, akkor gyakorlatilag az összes kis cuccot mi tudjuk saját magunknak így. Ja, csak közben Excel. Megnézzen ki jól a végeredmény, tudod, tehát ne legyen az, mint a Spore-ban, hogy ja, hát igen. Után néz ki minden, hogy az lenne egyébként ennek a nagyon nehéz része, hogy ténylegesen úgy tudjon kialakítani így textúrákat a játék, hogy így értelmes legyen és jól nézzen ki. Jó, hát valószínűleg ez így nem lesz benne, az úgy, igen, mert tényleg nagyon brutális lenne, de alapvetően az a koncepció, hogy elmenni, begyűjteni a DNS-t, és utána meg kitenyészteni, felnevelni, és gondozni a dinókat, tehát ez maga a játéknak az alapja, és mindenkörül ugye egy parkot kell majd menedzselnünk. És a harmadik aspektus az meg a védelem, tehát tudomány, vagy kutatás, szórakozás és védelem, tehát erre kell majd összpontosítani. Hát ez így adja magát, hogy ugye elektromos kerítéseket a megfelelő helyre, helikopteres járőröket mindenhova, meg tehát én nekem az alapján, amit így a trailerből látok, meg amiket így elmondtak, az jött le, hogy ezek a dínók nagyon is élni fognak, és így egymással interakcióba lesznek. Tehát gyakorlatilag folyamatosan figyelni kell arra, hogy mondjuk a T-Rex ne egyen meg túl sokat a frissen klónozott triceratopsaink közül, meg ott a trailerbe is, vagy abban... Hát mondjuk ott azokat fizikailag nem kéne összeengedni, nem? Mert mint ez nem ez a megoldás. Hát igen, de például ha ezt így megcsinált, hogy összeengeded őket, akkor figyelni kell rá, hogy ne egye meg az egyik kiállítási darab a másikat. És ez több poén. És ráadásul most gondolj bele, hogy akár rendezhetnél ilyen dínós aréna meccseket, hogy akár az is egy látványosság lehet, hogy őt életre halálra megy. És a harc. Az is mennyire jó lenne, valószínűleg nem rakják bele egyébként azt, hogy összeengedsz két dínót, de hogy azért. Hát, és ez valószínűleg az állatvédőknek is lennének problémáik. Na nehogy már a kihalt dínókkal legyenek problémái az állatvédőknek. Lettek volna ott, amikor az kihaltak. Az attól még állatok, tehát valószínűleg lenne problémája az állatvédőknek. Jó, hát legyen problémájuk, én azt kívánom akkor. Tehát, de ez alapján a videó alapján tényleg ott látszik, hogy a T-Rex az ott méregeti a triceratopsot, a triceratops egy ponton így leheveredik, tehát úgy, mint az első részben, hogy így kamillázik, tehát megbetegedhetnek a dínók, megehetik egymást, akkor megehetik a staffot, meg ugye megehetik a bámészkodókat is, tehát ezekre mind figyelni kell, és azt is mondták... Már egyébként ott valami nagyon elromlott, ha a bámészkodókat megeszik. Ó, figyelj, ez egy Jurassic Park játék, és ezt ők is mondták, hogy ami elromolhat, az el is fog romlani az élmény kedvéért. Tehát ez nem olyan lesz, mint mondjuk anno a SimCity volt, így menedzserjáték tekintetben, hogyha így felépítetted, amit fel kellett, és létrehoztál egy optimumot, akkor azt így úgy hagyhattad, és akkor az úgy el van magának. A SimCity-t egyébként pont nem hagyhattad úgy. Akkor melyik a is Sim volt City ez? Az, a SimCity az általában földbe állt. Tehát ha a SimCity-t ott hagytad, akkor az földbe állt. Ja nem, bocsánat, az anno volt ilyen nekem. Az annóban volt ez, hogyha így jól felhúztad, akkor ott hagyhattad, és így ment magától az egész. Legalábbis ez még a patch-ek előtt. Azt mondom, hogy XZ-ben például a Another Brick in the Mall-ban ott azt ott hagyhattad, amikor utoljára játszottam vele, és tényleg gondolkodás nélkül termelt tovább, tehát hogy ilyen semmi meg sem akadt, nem jelentett beteget senki. A SimCity az pont földbe állt, hogyha ott hagytad, igen. Ha ott voltál, akkor is földbe tudott állni csak magától amúgy. Ja, igen. Már rémlik nekem is. Régi szép emlékek. Igen, egyébként most nekem kedvem lett feltelepíteni újra a SimCity-t, úgyhogy... És akkor mindig eszembe, hogy City Skyline az kéne inkább. Na igen, az egy másik jó cucc. Igen. És mit akartam még... Közben beírom a címfrissítést. Mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Hát oda kell ugye figyelni az assetre, tehát a dinókra. Aha. Ja, és hogy folyamatosan beüthet a gigszer. Tehát földrengések, szökőár, a időjárás, tehát hogy ilyen trópusi vihar, áramszünet, és egyéb ilyen nagyon vicces dolgok. Tehát tényleg megpróbálják így a filmet egy az egybe így leklónozni, és az így wow, az úgy nagyon-nagyon király lenne. És most így olyan emberkék dolgoznak ezen, akik most így tavalyi évben ugye kihozták azt a rossznak éppenséggel közel sem nevezhető Vidám Park menedzser játékot, ugye? Úgyis a Planet Coaster annyira jó lett amúgy. És most ezek az emberkék, plusz még ugye hoztak know-how-t a korábbi ilyen temparkos emberkékkel, tehát hogy ezek az emberek így összedolgoznak egy ilyen Jurassic World-ös parképítős menedzser játékon, akkor így okay, I mean. Akkor esélye van, hogy ez jó legyen. Én így bízom benne, hogy ez jó lesz. Tehát, hogy... Mert egyébként megnéztem a City Skyline-hoz, hogy meg kéne venni az összes DLC-t hozzá, hogy akkor úgy kezdjek el játszani, és most hittem rá, hogy 80 eurónyi DLC van a játékhoz. Jó, akkor mégsem, köszönöm. Mondjuk a Paradox, a City Skyline-nak a készítői, ők így híresek arról, hogy kiadnak egy játékot, és azt így rommá DLC-zik. Amik egyébként ezzel nem nincs rosszak. Baj egyébként, hogyha van bennek valódi tartalom, tehát hogy amúgy nincs ezzel semmi baj, szerintem legalábbis. Nem, ők így a sok kicsi sokra megy alapon. Tehát, hogy így nem annyira nagyok a DLC-k, egy-két kivételtől eltekintve, de viszont sok van. Aha. Tehát most azt tudom, hogy a City Skylineshoz nekem azt hiszem egy ilyen kiegészítő van meg, talán a teles, a téli. Igen, én is. Igazából néztem így a kiegészítőket, és hármat jelzett, és hát nincs közöttük a teles. És nem annyira nagy durranás egyik se, tehát hogy nem egy ilyen Cities of Tomorrow mértékű, hanem így... Jó, de a Cities of Tomorrow az kiegészítő volt, nem DLC. Jogos. De hogy, ha jól tudom, ezek is ilyen 10-20 euró között mozognak, tehát azért nem olyan kis mini DLC-k. Na mindegy, szóval Jurassic World Evolution jövő nyárra ígérik, gondolom, hogy a filmmel együtt, tehát aha, hogy a film is a körül fog majd debütálni. És hát így nagyon várós, nagyon várós. Tehát ha csak így komolyan annyi lesz benne, hogy egy-két épületet építhetünk, meg kerítést húzhatunk, és dínók. Én már akkor is sajnos város, de azért én kicsit remélem, hogy is sokkal több lesz. Hát igazából adja magát a téma, és még ezt is rommá lehet utána DLC-zni különféle ilyen dínókkal, azt mondanom sem kell, meg ilyen egyéb ilyen extrákkal, szóval... Csak tényleg... Azért az egyért imádkozzunk, hogy ugye eddig a mozifilmből készült játékadaptációk nem sikerültek túl erősen, és vice versa. Jó, tehát én ezt nem feltétlenül így képzelem, csak el. Abban az esetben, ha megpróbálják tényleg ezt a Shovelware vonalat folytatni, és azért elengedni, de hogy a fejlesztők nem tűnnek nekem olyan embernek, akik csak azért kihoznak valamit, és tök rossz, meg mit tudom én, de Jurassic World-ös szóval biztos, hogy elmegy. Nyilván benne van a potenciál, hogy ez történik, de reméljük nem. Hát én is ebben bízom nagyon erősen. De nem, szóval, amit mondtam, tehát én így bízom a frontieresekben, hogy nem fogják félvárról venni a dolgot, meg nem fogják így idő előtt kiadni a projektet a kezük közül. Én valahogy nem tudom, Nem félek. Aztán lehet egyébként, hogy csalódni fogok, nyilván. De hogy én nem tudom, valahogy nem félek ettől. Ja, szóval a Frontier az tipikusan az a fejlesztői gárda, illetve kiadó is egyben, akik még nem ásták alá a feléjük vetett bizalmat. Úgy isten igazándiból, semmivel. És addig jó. Egyébként a Frontierbe meg már beszállt nagyon erősen a Tencent. Az egy kínai óriás vállalat, aki konkrétan kb. A legnagyobb ilyen stakeholder így videójátékipar fronton. Tehát azt hiszem ők vannak benne a Riotban is már. Hát ez ilyen. Két bakancsal, szóval most így beszélünk olyanokról, hogy Ubisoft, Activision, Blizzard, meg ilyenek. A Tencenthez képest ők kisjátékosok, tehát hogy egy ekkora cégről van szó. Mert konkrétan ez egy kínai cég, és Kínában, ha mit tudom én, csak a népességnek az 1%-a már így érintett így videójáték fronton, akkor is megvehetik maguknak már a Marsot is, tehát hogy annyi userről van szó, és annyi bevételről. El tudom képzelni, hogy fogják aztán végigrólolnak az egész európai piacon, és felvásárolják simán, vagy európai és észak-amerikai piacon. Nem is ez, de konkrétan az, hogy az ázsiai játékfejlesztők szép lassan így bevonulnak így a mainstream gamer platformokra. Hát azért mondjuk ahhoz mainstream-ebb játékokat kell csinálniuk, mert jelenleg azért, tehát az európai, észak-amerikai és az ázsiai ízlés az nem hasonlít nagyon egymásra. Úgyhogy de teljesen egyértelműen más játékokat is készítenek. Nem, de mondjuk majd erről mesélni fogok, de nem olyan rég, a héten játszottam a My Time with Porsche, vagy Porsche, mindegy, My Time at Porsche című Stardew Valley szerű játékkal, amit azt hiszem látta, igen, kínaiak fejlesztenek, a Religence-et ugyancsak, ami ugyanezt a farbos életérzést dolgozza majd fel, meg tavaly is játszottam még egy-két ilyen ázsiai fejlesztésű játékkal, amik kimondottan jók voltak és nagyon tartalmasak, és én felállítottam egy elméletet, ami persze semmit nem jelent, és bárki bármikor megdöntheti, főleg az idő majd egy-két év távlatában. hogy konkrétan, ha az ázsiaiak kicsit még jobban ráfekszenek erre a videójátékipar témára, meg mondjuk így Kínából kiengedik a videójátékokat, és nem ül rajta a néppárt köztársaság. Hát meg Kínában beengedik a videójátékokat. Azért már beengedik őket, úgyhogy azzal nincsen gond. Sőt, nem egy cég ugye arra alapozza a stratégiát, hogy oké, még ha itt nyugaton meg Európába be is buktuk, de még megyünk Kínába is a cuccal, tehát hogy így ez konkrétan stratégia, hogy még hogyha, melyik filmnél volt ez legutóbb, hogy talán a Superman versus Batmannél, vagy mindegy, tehát hát, hogy nem volt valami nagy kassza siker. Ja, az Alien filmnél, a legutóbb Alien filmnél, ugye az nem volt valami kassza siker így a nyugati piacon, és akkor így olvasgattam a híreket, hogy de még majd most mutatják be Kínában, és akkor abban reménykednek, hogy az majd így gyócskán pluszosra billenti a mérleget, így bevétel szempontjából. Aztán nem, azt már nem tudom pontosan, hogy ez így lett-e. Kínában egyébként marha nehéz bejuttatni filmeket. Át is kell őket rendesen alakítani sokszor. Azt hiszem van, igen, át is kell alakítani, meg azt hiszem van egy ilyen szám, hogy évente hányat engedhetnek át. Vagy hányat engednek be, és akkor ezeket így meg lehet kerülni például azzal, hogy összeállsz, és akkor a kínai állammal csinad együtt, vagy az általuk megbízott emberekkel csinad együtt, és akkor ilyen így úgy meg kell jeleníteni benne Kínát, meg így úgy meg kell jeleníteni. Most erre az utolsó példa, ami egy úgy készült film volt, hogy direkt a kínai piacra is készítették, az a egy ilyen kínai nagyfal védős film volt, most ilyen szörnyektől védték a kínai nagyfalat egyébként. És akkor nyilván azt a gondolatot lovagolták meg, hogy mi a ráknak építenek ekkora falat csak emberek ellen, és ott ilyen szörnyek jönnek, és tök nagy színészek játszottak benne, meg tök nagy projekt volt az egész, de egy kellett adott mennyiségű kínai színésznek szerepelnie benne, kellett adott mennyiségű, meg úgy kellett bemutatni a Kínát, meg tehát, hogy ilyen, és nyilván üzletileg egyébként tökre érdemes átgondolni ezt a dolgot, mert ugye így megkerülhetünk, mert hogyha Kínán kívül készítesz filmet, akkor mit tudom én, évente beengednek bele 15-20-at, azt hiszem. De hogy így nem többet. És akkor ilyenkor szerintem ilyen tök vicces ezt, hogy így próbálják megkerülni, és azt hinni az ember, hogy a filmkészítés ez egy ilyen művészeti ág egyébként, de hogy ez mostanra már szintiszta biznisz. Ipar, igen. Tehát, hogy ez mostanra már szintiszta biznisz. Tehát, hogyha van egy ötleted, és akkor így jó, valahogy azért mégis nem is annyira jó, mit tudom én, de azért egy ilyen trükkel áttolod, és kikerül Kínában is, és ilyen elképesztő sikereket tud lehozni. Igen. Szóval nekem az az elméletem, hogy azért nem csináltak így rossz játékokat így legutolsó értelmezésem szerint így az elmúlt években, amik így kikerültek ugye Ázsiából. Hát azért, mert azok, amik nem, azok nem kerültek ki Ázsiából. Tehát ott még mindig ilyen elképesztően tombol az ilyen nagyon olcsó MMO. Jó, igen. Az ilyen pay to win MMO-k, egy csomó olyan dolog, amit európai gyomor nem vesz be. De hogyha mondjuk pár év múlva így kicsit jobban ráfekszenek erre, és elkezdik ontani magukból a játékokat, akkor a piac, a videójáték piac azzal találja magát szembe, hogy itt van egy raklap minőségi és tartalmas játék, és akkor a mostani nagy kutyáknak jócskán össze kell szedniük magukat, és valószínűleg nem is fogják tudni tartani a lépést azzal, hogy gyakorlatilag fele annyiért 10-szer annyi ember dolgozik egy videójátékon Kínában, mint amennyit ők itt prezentálni hát tudnak. Hát ez majd kiderül. Tehát és hogyha ezek az emberek minőséget tolnak, már csak akár a mennyiségből, tehát ha mondjuk van egy designer a T-Rexre, most csak így egy Jurassic World-ös példával érve, akkor kínaiaknál ugyanazért a pénzért van rá 15 ember valószínűleg. Nyilván előbb vagy utóbb náluk is be fog ütni amúgy a fizetésemelkedés, ráadásul már most megy a dolog. Tehát, hogy már most átálltak a szintiszta gyártásról a fejlesztés irányába, tehát, hogy náluk is el fognak kell emelkedni a bérek. Hát lehet, és én még abban látok itt lehetőséget, csak hogy így mentsék magukat ugye a mostani nagy kutyák, hogy szépen elkezdenek ők is így átterjeszkedni, úgymond a súlypontot áthelyezik Ázsiába, tehát szépen bezárják az irodákat így Európába, Észak-Amerikába, és mondjuk csak egyet-egyet hagynak meg, ahol ugye így a fő csapat meg a menedzsment tartózkodik, és utána megnyitnak pár stúdiót így Kínába, jó, Japánba már nem hiszem, de nem hogy tudom, hogy a játékfejlesztés az így kiköltözik-e, jelenleg nem ez a tendencia. Aztán lehet, hogy megtörténik, de nem hiszem, hogy ugyanaz lemegy benne, mint a gyártással, mert ugye a gyártás az, amit áthúztak oda. Hát nézd, én mondom, még továbbra is hipotézisről beszélünk, tehát hogyha megtörténik az, hogy Kínában az embertömegek kitanulják a programozást, és ennek egy része a játékgyártás, akkor egy olyan programozói kapacitás szabadul rá a játékiparra is, ami gyakorlatilag árban és mennyiségben messze túl fogja szárnyalni, mármint árértékarányban messze túl fogja szárnyalni a mostanit, és ugye erre a mostani piac hogy reagálhat? Vagy nagyon összeszedi magát? Egyébként egy ilyen segberúgásra szerintem már megérett egyébként a mostani kiadók jó része. Egyébként amúgy most pár játék, köztük a Battlefront 1, az szerintem egy ilyen formális segberúgás volt, csak még nem elég nagy. Igen, szóval, hogy konkrétan vagy azt fogják csinálni, hogy összeszedik magukat, vagy pedig összeszedik magukat, és ezzel párhuzamosan elkezdenek hát települni oda, ahol az olcsó és jó fejlesztői munkaerő már jelenleg megtalálható, és itt hangsúlyozom az olcsót, tehát itt az olcsó a fő szempont nekik, és akkor ott fogják Kínába csináltatni a játékokat. Szerintem, tehát érted, gond nélkül bezárják az itteni stúdiókat, és elengedik a méregdrága fejlesztőiket, akik utána, hát azt mondják, jó, menjék Kickstarterre, vagy ahova akarsz, érted, engem nem érdekel, engem az érdekel, hogy olcsón nagy profitot hajtsak, és hogyha Kína hajtja, vagy nem tudom, Vietnám, vagy Laosz, vagy Bangkok, vagy akármelyik ilyen ázsiai hely, akkor azt hajtja, és akkor ott oda megyek. Mert egyébként Indiában is ez van, hogy az elmúlt pár évtizedben elkezdtek ott érteni az emberek a számítás technikához, és dörgedelmesen fejlődik. Aha. India. Jó, ezzel párhuzamosan ott vannak a nyomornegyedek, meg minden más is Indiában. Tehát a tehén ugyanúgy ott az utca közepén legel, de ezzel párhuzamosan ott van egy ilyen nagyon high-tech rész, ami pedig eszméletlenül fejlődik, és még mindig sokkal olcsóbb, és ezért is fejlődik még nagyon, mert mindenki teszi oda át a tőkét, mert olcsó. De amint ezek az emberek ugyanazt a szintet hozzák, akkor, mint az itteniek, kész. Sőt, és már most is nagyon sokszor ugyanazt a szintet hozzák. Tehát, hogy nem sokáig lehet azt mondani, hogy hát van indiai support. És akkor az már nem ez a hi, I'm Sandeep, I'm happy to help, I'm help, hanem akkor az azt fogja jelenteni, hogy jó indiai support, az azt jelenti, hogy baromi jó support, és rohadt sokan vannak, úgyhogy biztos ki fogják szolgálni az igényeimet. Tehát ez fogja jelenteni. Meglátjuk majd mindenféleképpen. Jó, Jurassic World-höz valamit még így? Igazán én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra, és nagyon-nagyon várom. Nagyon várom, ez jövőre jelenik meg, nem? Aha. Tavasz, valamit mondtak? Tavasz, nyár, nagyjából ez van kitűzve, úgyhogy... Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon-nagyon, tényleg nagyon várom. Közben meg szeretném, hogy valamennyire azért így nyilván a Planet Coaster nyomdokaiba járjon, tehát annak az építési mechanikái, annak a jól működő dolgai, annak a hangulata, mert annak nagyon rendben volt a hangulata egyébként annak a játéknak. Nagyon-nagyon szeretném, hogy ez így legyen. Aztán jelenleg látok is minden esélyt arra, hogy ez így legyen, viszont elképzelhető, hogy nem így lesz mégsem. Ja, hát egy ilyen óvatos bizakodás. Én most jelenleg inkább bizakodó vagyok a dologgal kapcsolatban, mint sem nem. Akár mit is jelentsen, mint sem nem. Tehát, hogy érted, inkább bizakodó vagyok a dologgal kapcsolatban, mert jelenleg minden. Tehát, ugyanúgy, hogy az új Assassin's Creed-del kapcsolatban egyáltalán nem vagyok bizakodó, úgy ezzel a játékkal kapcsolatban kifejezetten bizakodó vagyok. Mm-hmm. Jó, Elite Dangerous. Na ott egy hosszabb panel volt, amiben igazándiból sok mindenbe belementek. A lényeg annyi, hogy most a 2.4... Nem lefejtettek ki semmit alaposan. Igen. A Frontiernél egyébként úgy szoktak nyilatkozni az ilyen játékokat érintő készülő feature-ökről, hogy csak arról beszélnek, ami már biztos. Aha, ez egyébként nem egy rossz dolog. Tehát amiről nem beszélnek, meg nem mennek bele, azt még ők se tudják, és nem véletlenül nem nyilatkoznak róla, de amiről beszéltek, hogy most ugye kijött a 2.4, amiben megjelentek ugye az idegenek, és már lehet velük seftelni, akiket egyébként a múlt héten, vagy nem is őket, hanem a fegyvereket, amikkel lehet őket lőni, rommán erfeltek, tehát most már jóval keményebbek az idegenek. Marha nehéz megölni őket, és simán lehet velük kereskedni, vagy ahhoz valami nagyon szerencsésnek kell lenni, hogy a találj... Ja, ide kereskedni nem lehet velük. Ja, még nem lehet, oké. Okay. Semmilyen, tehát most konkrétan az, hogy odamész, megnézed, jé, Targoid, és a túl közel mész, rommá lő. Nice. Tehát egyelőre ennyi a szituáció velük, de tehát azzal indokolták ezt a nerfet, hogy az idegenek adaptálódtak a fegyverekhez, de tényleg, tehát így egy napra rá már olyan videók voltak a YouTube-on, hogy így 8 űrhajóval így 5 másodperc alatt szarrá lőttek egy targoidot, tehát így azért az úgy elég fun, és akkor így mentek sorra így egyik helyről a másikra, és mindegyik ilyen űrhajó az 2 milliót ér, tehát hogy 2 millió. És mindegyik űrhajó 2 milliót kap, hogyha igen. Mert hogy minden támadó 2 milliót kap, mert akkor ez gazdaságilag szétborult. Az szétborult, igen. Igen, tehát hogy így 2 millió úgymond a fejpénz egy targoid űrhajó lepuffantásáért, ami ugyanúgy nem rossz, de tehát hogyha így halomra lőhetik őket így a játékosok, ha összeállnak 8-10, az úgy tényleg nem annyira pálya, úgyhogy úgy gondolták, hogy akkor ezt azért úgy mégse. De egyébként azt mondták, hogy ezt így tervezték is, tehát hogy így beadják ezeket a fegyvereket szép lassan, és akkor utána az idegenekhez adaptálódnak, és akkor majd új fegyver kell, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval így fel lesz építve most így a content a következő időszakban. Na és a következő etap az nagyjából úgy fog kinézni, hogy jövő év első negyedévében érkezik majd egy nagyobb patch, utána évközben 2 kisebb, és év végén még egy nagyobb, és ebbe a patchbe így ráncba akarnak szedni több mindent. Egyrészt a bányászatot akarják majd felturbózni, hogy sokkal izgalmasabb legyen. És ja, jelenleg a bányászat az nem egy nagy cucc, nem? Mert mint, hogy... Hát a lényeg az, hogy kell találnod egy jó helyet, ahol vannak mondjuk olyan aszteroidák, amik így ritka érceket tartalmaznak. Ez aha, mondjuk kutakodnod kell, nem keveset, vagy így olvasgatni a netet. Akkor oda menni, és akkor ott lemész, hegeszted a rögöt, begyűjteted a cuccokat, finomítod, hegeszted, finomítod. Hegeszted a rögöt. Igen, aztán közben imádkozol azért, hogy ne lőjék szét a seggedet az ott lévő kalózok, aztán, hogyha már úgy vaskosan megpakoltad az űrhajódat, akkor elmész a legközelebbi űrállomásra, vagy ahol úgy látod, hogy a legtöbbet ígérik a nálad lévő stuffért, és akkor ott profitálsz. Aha. Tehát ez a bányászat. Egyébként azt írják, hogy ez így az egyik legjövedelmezőbb pénzszerzési lehetőség jelenleg a játékban, de elég hamar... Legmalmasabb is? Igen, elég hamar a lelkedet fogja az unalomba taszítani. Nem tudom, én még nem bányáztam, úgyhogy 140 órán van a játékban, de még nem bányáztam benne. 140 óra, te jó Isten! Mármint nem úgy jó Isten, mert tökre értem, csak hogy érted. Igen. És a bányászat nem az egyetlen aspektus a játéknak, amit még ki sem próbáltam, tehát... akkor a bányászatot akarják felspécizni, igazából nem nagyon mondtam... Én felszín világít a hajód amúgy. Ja, az már, azt vettem hozzá, pénzért, rendes pénzért, tehát hogy... Rendes pénzért vettél világító festést a hajódra? Igen, azt hiszem 3 euró volt, de aha, volt annyi a Steam-es pénztárcámban, úgyhogy ingyen volt, ha úgy vesszük. Eladtam a kártyákat, tudod? Steam-es kártyabiznisz. Ja, soha nem követtem. Ja. Szóval a bányászatot akarják felspécizni, akkor a kereskedelmet is. Na most a kereskedelem ugye abból áll, hogy folyamatosan bújod a csártokat. Igen, és nézed, hogy... és mész jobbra balra. Igen, és lehetőleg egy nagy rakterű hajóval, mert különben igen, nem hát valami. A lehetőleg nagyobbal, igen. Nem valami menő az egész, és ugyancsak imádkozol azért, hogy ne lőjenek ki közben. Igen, vagy ha esetleg megtámadnak, akkor megpróbálod kidodzsolni, ilyenek, jaj, nagyjából ennyi a kereskedelem egyébként. Ja. Azért kíváncsi vagyok mind a kettővel, mit csinálnak. Tehát, hogy a kereskedelmet azt így el tudom képzelni több irányból, hogy hogyan lehet fel, tehát hogyan lehet izgalmasabbá tenni. Több támadás, kalandosabb utak, veszélyesebb utak bizonyos esetekben, több ilyen nagyobb bevételű utaknál ilyen veszélyesebb izék. Elvileg most is vannak ilyen veszélyességi pótlékok, meg ilyen veszélyesebb utak, de tehát normál esetben csak egy-egy kósz NPC-t támad meg, akiket meg simán lerázol. Azt elég könnyen ki lehet őket kerülni, igen. Viszont ha online játszol, és egy player akad rád, hát az, hogy is mondjam, problémás. Tehát nekem ezt a legnagyobb, jól felszerelt csatahajómat, nem viccelek, 10 másodperc alatt lőtte rommá egy másik player. Ő valószínűleg nem 140 óránál jár a játékban. Valószínűleg tartom, de érted, tehát arra volt időm, hogy így kb. Kiengedem a vadászpilótámat, hogy akkor védjem meg pluszba, meg ráforduljak az űrhajóra, de mire ez megtörtént, a pajzsaim leváltak, és mire láttam is, hogy kit kéne lőnöm, addigra már nem volt burkolatom sem, úgyhogy az élettelen űrhajóm az így nekivágódott konkrétan a pajzsainak, és onnantól kezdve... Lepattant. Igen, lepattant. És ez nem annyira vicces, mert igazából ő nem nyert sokat velem, én viszont buktam 17 milliót, szóval... Igen, gondolom, ennek a jövőnek már. Na, szóval, hogy azért a szállítást azt értem, hogy hogyan lehet, vagy arra vannak elképzelésim, az, hogy a bányászatot hogyan teszik majd izgalmasabbra, na, arra nincsen. És még valami, amit nagyon szeretnének ráncba szedni, az a felfedezés. Tehát aha, konkrétan a felfedezés abból áll, hogy mész, szkennelsz, hát, leszállsz, mész, szkennelsz, leszállsz, felfedezel, találsz valami érdekeset, bámészkodsz, azt mondod, wow, csinálsz róla egy screenshotot, meg egy kis videót, feltöltöd a YouTube-ra, aztán mész tovább. Aztán egyszer elkeveredsz egy űrállomáshoz, ahol meg így bankolsz egyet. Na most... ez azért eléggé monoton tud lenni, még akkor is, hogyha lelkes az illető. És tehát, hogy egyrészt meg akarják változtatni majd, hogy hogyan jeleníti meg az egyes rendszereket a galaxis térkép, aha, tehát az már nagyon érdekes lesz. Másrészt az, hogy ezeket a leadott térképeket, meg egyéb dolgokat ugye hogyan használja föl az egész szimuláció és az egész játékos közösség. Tehát simán olyasmiről beszéltek, hogy mondjuk találsz egy nagyon jó érceket tartalmazó nebulát, ahol mondjuk tele van ilyen gyűrűs bolygókkal, ahol ritka cuccok vannak, aha, azt leadod, és ez megjelenik mondjuk a bányászoknak, meg a kereskedőknek is, és akkor rögtön mindenki nem a netet fogja nézni, hogy hol vannak jó cuccok, hanem így a játékon belül interfészeket, és a játékon belül fognak mondjuk ezekre a zónákra teljesen maguktól oda csődülni az emberek bányászni, akkor a bányászok hozzák magukkal a kereskedők és a bányászok együttesen hozzák magukkal a kalózokat, meg az egyéb ilyen haramiákat, és akkor úgy folyamatos tevődik át az egész galaxis fókusza a felfedezőknek köszönhetően például. Ez egyébként ez tök jó, mert jelenleg tényleg az van, hogy csak mennek, aztán riportolgatnak. És nyilván van barátom, aki nagyon-nagyon lelkesen játsza a felfedező rólt is a játékban, de hogy és tényleg Twitterre rakosgat ki képeket, amit talált most, meg mik vannak ilyenek. De hogy alapvetően ennek úgy nem sok vizet zavar a többi játékos számára. Hát, ja, maximum mondja, hogy ugye láthatod, hogy azt az adott rendszert meg a bolygókat kifedezte fel először. Igen, jó, ennyi, igen. Meg lesz róla info, ha közelben van űrbázis, akkor ugye megvásárolhatod a környező rendszereknek a térképét, meg a gazdasági mutatóit, és akkor így frissíti őket. De amúgy tényleg nem sok haszna van. Ja, arról meg nem is beszélve, hogy beraknak még új ilyen érdekes anomáliákat, meg ilyen csillagászati dolgokat, amik érdekesebbé teszik az egészet, és a bolygókat is még tovább akarják majd fokozni. Tehát így mutatták, hogy ilyen különböző shaderekkel, meg domborzatokkal, meg egyéb ilyen feature-ökkel lesznek bolygók, ami már tényleg így egy nagyon, nagyon pozitív. Mert ugye jelenleg az van, hogy ott van egy bolygó, leszállhatsz rá, és egy nagy büdös semmi van. Nagy ritkán aha, találsz a bolygón valami érdekeset, de az tényleg olyan, hogy így elég sokat kell érte szkennelgetned a bolygókat, és idő, aminek a nagy részében nem csinálsz más, csak egyik bolygótól a másikra repülsz. És egy gombot nyomogatsz. Igen. Egyébként mennyire jövedelmező jelenleg a felfedezés? Tehát, hogy mennyi pénzt kapnak érte, ha... Az attól függ, hogy épp az adott rendszerben milyen típusú bolygók vannak. Ha van terraformálható vagy lakható bolygó, akkor azokért ilyen több százezer kredit jár per bolygó. Aha. Szóval, hogyha valaki... De gondolom jó ritkák is. Viszonylag ritkák. De ha valaki mondjuk elmegy és pár órányit felfedez, akkor azért már lehet mondjuk ilyen egymillió, kétmillió közötti kreditet így zsákolni. Hát de gondolom egyre messzebb és messzebb kell hozzá menni, nem? Igen, viszont egyre messzebb és messzebb kell, de ez csak azért annak fontos, aki mondjuk ő maga akar elsőnek felfedezni rendszereket, mert ugye a lakott tűrés környék az úgy már eléggé fel van felfedezve. És de... azért kapsz pénzt? Bármit, ha csak nyomogatod ott a szkennert a már ismert helyeken? Persze, azért is kapsz pénzt. Miért vajon? Na mindegy. Hát, hogy így update-elted. Vagy egy rendszerben, ahol már ezerrel mindenki kereskedik, meg már tökre bele van épülve a rendszer közepébe, tehát az egész galaxisnak, akkor ott is kapsz pénzt azért, hogy nyomogatod a szkennert? Az a logikája, hogy 20 fényévnyi távolságon belül nem adhatod el a beszkennelt rendszerekről az infódat. Aha. Tehát ezt akkor átkonvertálhatjuk úgy, hogy a rendszerek így nem nagyon nézik, hogy mi újság a másik rendszerben, viszont ha valaki arra jár, hogy 5 perccel jöttem onnan, és most épp ezek a bolygók, az a bolygó még 5 perccel, ez 5 perccel ott volt, akkor így megveszik tőle az infót. Tehát, hogy így nagyjából így érik el, hogy azért ne az legyen, hogy a játékosok 99%-a most már nem talál olyan rendszert, akit ne szkennelt volna valaki, mert ugye nem megy el elég messze. Igen, most már azért tényleg elég messzire kell menni ahhoz, hogy újakat találj. Annyira nem egyébként. Tehát, hogyha a lakott tűrtől elmész mondjuk 100-150 fényévnyire, ami mondjuk egy ilyen 15 perces móka, akkor azért már elég nagy eséllyel fogsz olyan rendszerbe jutni, amit nem szkennelt még senki soha. Tényleg? Aha. Hát de tényleg benne van az egész galaxisunk a játékban, ez a vicc. Tehát, hogy konkrétan azt mondják, ezzel dobáloznak, hogy az elmúlt 3 évben nem tudom hány százezer csillagot szkenneltek, de ez mindig csak a 0,00003%-a annak, ami benne van a játékban. És akkor így, ha 100 évig ugyanilyen vehemenciával szkennelgetnének az emberek, akkor talán lenne esély arra, hogy az összeset beszkennelik, ami benne van. Tehát egy good luck. Én tökre azt hittem, hogy mostanra már mit tudom én, legalább ilyen egy irányba elindulva egy napig kezd utazni, mert egy real napig, tehát 24 óráig, mire végre találsz olyan rendszert, amit még nem talált meg senki. Nem kell annyit, egy fél óra szerintem, és utána már simán olyan messze kerültél. Ha fél óráig így nyílt egyenesen, elindulsz egy ilyen random irányba, aha, ami mondjuk nem így az ismert. Ja, és az a lényeg, hogy te magad jelölj ki útvonalt, és ne egy ilyen ismert célirányba, amit elsőnek megad a gép, indulj el, mert akkor azon valószínűleg már sokan mentek. Tehát yeah. Vannak ilyenek, hogy a galaxis közepe, meg a Beagle Point, ami az ilyen legtávolabbi pont, ameddig el tudsz menni jelenleg, meg ilyen cuccok. Tehát, hogyha ezt így megcélzod, akkor valószínűleg olyan útvonalakon fogsz menni, ami azért viszonylag nagy valószínűséggel sokkal jártak már. De hát például a galaxis közepe felé, ahol ugye így világos van, mert annyi csillag van egy rakáson, hogy konkrétan így köpsz egyet, és ott egy csillag. Aha. Szóval a felfedezést akarják majd még nagyon érdekessé tenni. Akkor beszéltek egy picit új űrhajókról. Ezek közül talán a legérdekesebb az a Type 10, tehát egy új ilyen nagy rakterű űrhajó. Igen. Erről így mutattak is egy ilyen kis rövid videónyi snittet, tehát ilyen pár másodpercnyit. Hát egy ilyen benga nagy űrhajó lesz gyakorlatilag, aztán ennyit tudunk róla, de valószínűleg ez is nem sokára be fog kerülni a játékba. Fog jönni egy ilyen kisebb korvett, vagy nem is korvett, inkább egy ilyen... Úristen, azok az kifutópályák az oldalán? Kinek, minek? A Type 10-nek. Hát ezt nem tudom, én azt nem láttam, hogy vannak, de mindjárt rákeresek egy képre. Én nem láttam kifutó. Én az első képet, amit találtam, azon ja, kívül. Ja, nem ezt a képet mutatták, hanem... Fú, hát nem is látok képet. Várjunk, csak megpróbálok egyet így behozni. olyan lesz, mint a Type 9, csak még szerintem még nagyobb, és valószínűleg kicsit jobban páncélozottabb. Hát, tehát... vagy legalábbis nagyobb. Ja. És feltételezésem szerint drágább is. Hát mondjuk, nyilván. Mondjuk a Type 9 viszonylag olcsó, tehát ilyen 70-valahány millió körül mozog árban. De mutattak már róla videót, nem? Két másik új hajót mutattak, megpróbálom őket így kikeresni egy pillanat. Ja, hogy a Type 10-et pont nem mutatták? Nem, ott csak egy videóbejátszás volt, ahol néhány másodpercre feltűnt, de mindjárt... Frontier kirakta ezeket a kis concept artokat a készülő űrhajókról. Mindegy, lesz egy ilyen kereskedő űrhajó, vagy nem is kereskedő, nem tudom, egy viszonylag nagyobb űrhajó. Aha. Itt van ez a Chieftain. Ez azért egy ilyen közepes, vagy annál nagyobb kategória a mérete, meg lesz még egy kisebb, az meg a Cheetah lesz talán, de nem vagyok abban sem biztos, majd mindjárt azt is bevágom egy pár másodpercet. Viszont ez a Chieftain, ez jól néz ki, tehát van neki 4 szárnya, és mind a 4 szárnya végén hajtóművek. Aha. Tehát ez szerintem egy ilyen jó kis teher per katonai űrhajónak tűnik nekem. Te most mutatsz ki? Aha, igen, mutatsz. Jó, hát. ez nagyon király jól néz ki. Ez nagyon-nagyon király jól néz ki. És itt van még a... Ja nem Cheetah, Krayt. Ez a másik, ez gondolom egy kisebb űrhajó. Csak így a... Bár ez is már egy közepes kategóriának tűnik. Ez a Krayt, ez benne volt a régi Elite Dangerous-be is, tehát így a 90-es évek Elite Dangerous-éről beszélünk. És igazándiból szerintem ez az akkori játékosoknak többet mond. Amit én találtam, az egy Player Fiction mozgatható base. Na, arról is mindjárt. És talán a legnagyobb új feature, az konkrétan a karrierek bevezetése lesz. Na most ezt ötvözik azzal, hogy akarnak csinálni squadronokat. Magyarul Mi magyarul a squadron? Mit tudom én. Nem szárny, hanem... Pedig szárny lesz az szerintem. Nem, mert wingek azok most is vannak. Na, akkor nem. Repülő század. Hajóraj. Jó, repülő század, tökéletes. Ami konkrétan a klán rendszer bevezetése lesz a játékba. Aha. Olyannyira, hogy ezek a squadronok vásárolhatnak maguknak egy csapatszállító űrhajót. Na most a csapatszállító űrhajó pedig egy benga nagy monstrum lesz, gondolom az árazása is ennek megfelelő lesz, tehát ilyen pár gondolom milliárd. Gondolom úgy, hogy egy játékos ne nagyon tudjon bevásárolni egyet magának. Igen, igen. És ennek a funkciója, hogy ez egy mobil űrbázis lesz, amit a klán irányíthat. Tehát így ugorhat rendszereket, föl lehet benne tankolni, ha megpusztul az űrhajód, akkor ebbe szerelik össze újra. Tehát ez például egy ilyen felfedező klánnak maga a mennyország. Tehát konkrétan a felfedezésben az a legnagyobb gebasz, hogy... Kivétel nagyon drága mozgatni egyébként, mert akkor nem lehet. Na, ez még egy jó kérdés, de erről például nem esett szó, hogy ez a hajó, ez milyen fejleszthető lesznek-e rá úgymond ilyen perkek, meg bármi egyéb, meg egyáltalán tehát így tök jó, hogy bevezettük a karriereket, nagyon jó, és hogyha a játékosoknak a 10%-ának lesz csak elérhető, akkor az mekkora nagy minek? Tehát, hogy érted? Tehát, hogyha én elkezdek most Elite Dangerous-özni a haverokkal, mert megtetszett az, hogy karrier, meg minden egyéb, meg most vettem PS4-et, és adtak hozzá az Elite Dangerous-t, akkor én például szeretnék rögtön az elején így squadronokba verbubálódni, és legyen egy nagyon fasza csapatszállítónk is, ahol így mehetünk. Tehát ezt mindenképp úgy kéne valahogy megoldani, hogy ne legyen elérhetetlen így a frissen kezdő játékosok számára. Ilyen lépcsőzetesen lenne jó. Valószínűleg az lenne jó, hogyha lenne egy, amit mit tudom én már így 5 ember össze tud azért rakni, de mondjuk csak kis és közepes, mondjuk 2 kicsi, meg 1 közepes hajót tud eltárolni magában. Ja. Vagy akár ilyen izé, tudod, mint azok a kicsi űrbázisok, a Meteor, melyik van a világűrben, mindegy, ezt mindig elfelejtem. Meteor, a Meteorit, az már a kőzet, ami becsapódott, azt hiszem. Tehát a Meteor, tudod, ott, ahol ilyen külső dokkok vannak. Mm-hmm. És ez a hajó is nézhetnek ki, úgyhogy tudod, hogy külsőleg lehet rádokkolni. Külsőre, vagy van egy ilyen hangárrész, ahova be lehet parkolni. Hát, tehát, hogyha már nagy a hajód, akkor annak lehet egy belső hangár, de mondjuk addig, ameddig nem nagy a hajód, addig egy ilyen külső dokkoló részben lehet szépen leparkolni. Szerintem az is, ez, és akkor így meg lehetne ezt is ilyen lépcsőzetesre csinálni. Tehát meg lehetne csinálni akkora klámbázist, ami mondjuk hát vannak akkora, ilyen mint a te mostani hajód. Mert arra már, abban már be tud dokkolni pár kisebb. Hát az igazán kis hajók, konkrétan az én hajomba 3-4 az simán elfér. Sőt. Tehát konkrétan a legkisebb hajók azok csak picivel nagyobbak, mint a vadászgépek, amik jelenleg így, tehát az én hajóm szerintem ilyen 10-12 vadászgépet simán elbírna a hangárjába tárolni, hogyha mondjuk csak arra megyek rá. Mondjuk totál fölösleges, tehát pedig az mennyire király lenne, Istenem, akkor így nyilván totál felesleges, viszont egy ilyen klánnak akár még tök jól jöhet is egyébként a dolog. Ja, tehát az például eszméletlenül király lenne, hogyha mondjuk így lehetne így csinálni akár ilyen klánháborúkat is. Tehát, hogy így azt mondod, hogy mit tudom én, ezt játsszuk le a mit tudom én melyik csillagrendszerben. Jó, mind a két klán szépen ott bedokkol, vagy hát megjelenik a csillagrendszerben ez a csapatszállítójában az adott bolygó mellett, ahol így megbeszélik a leszámolót, megjelenik a két hajó, azok elkezdik lőni egymást, és közben kirajzolnak a kis vadászgépek, a korvettek, meg minden egyéb, amiben ugye benne ülnek a játékosok, és akkor így megy a tyú-tyú-tyú-tyú-tyú, aztán az egyik végül nyer. És akkor vagy visszavonulnak, vagy pedig elvesztik a csapatszállítót a végén. Egyébként ezt is így már többször pedzegették az Elite Dangerous-ba, hogy be akarnak rakni igazán nagy hajókat. Tehát már most is benne vannak a játékban ezek a csapat, vagy a csatahajók, amit ugye nem lehet irányítani, meg megvásárolni. De hogy ugye milyen legyen a játék ezekkel a nagy csatahajókkal, mert ugye ezeken a csatahajókon nem az van, hogy egy pár fős legénység, hanem több száz fő, aha, több ezer akár, és akkor egy ilyet hogy menedzselsz reálisan. És akkor ez például egy nagyon jó ilyen megoldás lehet arra, főleg akkor, hogyha majd pár év múlva berakják a Space Lag update-be azt, hogy tudjál sétálni a hajódon, bolygókon, meg le tudjál menni akár bolygókra is atmoszférával. Ez mikor jön ez az update? A Space Lag? Aha. Hát 2019 előtt nem hinném. Á. Tehát jelenleg beszélnek róla folyamatosan, hogy csinálják már, és nagyon szeretnék, de a következő egy évre inkább ilyen quality of life update-ek fognak érkezni, tehát hogy a kereskedelmet, a bányászatot, a felfedezést rácba szedik, egy-két új hajó, tehát hogy így maga a játékélmény és a játék, a gameplay loop az így sokkal jobb legyen a jelenlegi lélektelen farmolásnál. Mert most konkrétan ez a probléma a játékkal, hogy nagyon hamar átcsap az egész egy ilyen lelketlen farmba. Igen, főleg, hogy egyébként nem volt jó, nyilván azért nem volt sok a hajók, mert az az egyetlen egy, amit felmutat, hogy azzal haladsz tovább, és újabb hajók, és újabb hajók, de alapvetően nem volt sok a hajók amúgy. Hát nem sajnos. meg a másik... Főleg full setup-pal, ugye? Hát fú, tehát egy full setup a hajó teljes árának úgy az ötszöröse. Igen. És akkor a biztosítás is ehhez skálázódik nagyon jól. De még mindig nem kell a full árát kifizetned a hajódnak. Tehát az hát lenne... ugye 10%-át az összköltségének. Ja. Ami nem kevés, jelzem, ha egy nagy hajónál. Nem, tehát, az már egyetlen nem. Tehát én azt a 17 milliót, amit így ki kellett fizetnem ugye a legutóbbi szétlövetésemért, szerintem olyan 8-10 óra alatt hozom be. Csak úgy hozzávetőlegesen. Igen? Jó Isten, ez nagyon durva. Hát igen. És érted, én ezért állok így kérdőjellel a fejem fölött azok között az emberek előtt, akiknek ilyen milliárdjai vannak a játékban, hogy azt így mivel és hogy. Oké, okay, elhiszem, hogy az elmúlt 3 évben mással se játszott, de akkor is hogy? Szóval valahogy ezt a bevételi lábot így skálázni kéne egy kicsit jobban, vagy izgalmasabbá tenni, hogy tényleg ne igen, a lelketlen grindot érezze az sok, ember. Sok, de azért tök jó, hogy lehet látni, hogy finomítják a játékot, és folyamatosan készül, és jobb, mit tudom én, de hogy még mindig messze van azért a tökéletestől. Ja, de ezekkel a csapatszállítókkal, amik jövőre biztos meg fognak valósulni, legalábbis így a roadmap alapján nagyon-nagyon úgy nézett ki, megoldhatják ezt a gameplay elemet, hogy igazán nagy hajókat irányítani, mert akkor ugye az van, hogy van egy klánhajód, úristen, és abba ki lehetne szállni. Na mindegy. Tehát van egy klánhajód, és akkor annak úgy, nem tudom, hogy oldják meg, ha mondjuk többen vannak benne ugye a hajó bizniszbe, hogy többen járultak hozzá, hogy megszavaztatják, vagy egy ember, aki mondjuk a GM, aki a GM az adott hajóm, az a kapitány, úristen, most az, volt az valami, mondja meg, hogy hova menjen. Volt valamilyen balhé most az EVE Online-ban. Jaj, ott mindig van valaki, hogy több ezer dolláros hajót kilőnek. Nem tudom a szakkifejezéseket, meg ezeket nyilván nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, de hogy volt valami klánnak a ilyen kincstárnoka-szerű pozíció, vagy vezetője, aki évek óta vezette már teljesen rendben a klánt, meg minden, és most egyszer csak elkezdte eladni a bázisokat, vagy bezárogatni a bázisokat, és ilyen senki nem tudta megakadályozni, és így sorba cuccokat, meg ilyeneket, és ilyen hatalmas balhé lett belőle. Hát ugyanezt egyébként itt is meg lehet játszani majd ezzel szerintem, tehát hogy minden hajónak lesz úgymond egy kapitánya, az lesz ugye a Guildmaster. Aha. Az mondja meg, gondolom, hogy a hajó mikor, mit csinál, hova megy, és feltételezem, hogy a hajó az így tud majd különféle parancsokat teljesíteni, viszont sokkal lassabban, mint egy normál hajó. Tehát nem az van, hogy jó, akkor most itt leszállunk erről a bolygóra, meg jobbra kanyar, meg arra fordulok, meg abban a rendszerben, hanem konkrétan kiadod neki a parancsot, és akkor ez így 2 perc, mire a hajó így irányba fordul, feltölti a fegyvereit, meg mit tudom én. Tehát, hogy így meg lehet vele csinálni nagyon sok mindent majd, de ez így időigényesebb lesz. Tehát ez egy sokkal nagyobb volumenű dolog lesz, mint az, hogy így húzol a joystickon egyet, és akkor megy a hajó fölfele. De hát ezt szerintem ez így abszolút rendben van. És megy a hajó fölfele, de olyan átkozott lassan. Hát igen. Vagy tudod, olyan, úgy, mint a GTA-ban, ott GTA Multiban lehet már venni magadnak ilyen jachtot, tudod. Aha. És így felpimpelnének, és az ilyen azt hiszem 6-7 pont között tudod váltogatni, hogy hol áll. És így marhára nem te vezeted, meg semmi ilyesmi, csak így átkattintesz, akkor most álljon ott. Hát ja, tehát hogy ezt is ugyanígy, tehát hogy megadhatod, hogy egy rendszer melyik rendszerbe menjen, és hogy a rendszeren belül melyik bolygónál horgonyozzon le, és akkor ott lesz. És akkor oda lehet majd menni. De ez a felfedezőknek, mondom, ez nagyon király lesz. Aha. Mert a felfedezőknél ugye az a para, hogy mennek, aztán vagy kifogynak üzemanyagból, vagy lesérül nagyon a hajójuk, és akkor így... Haza kell menniük. Jobbik esetben, rosszabb esetben elpusztul a hajó, és akkor bukták az egészet. Ha elpusztul a hajó egyébként, akkor buktak mindent a felfedezésben? Aha, mert ugye a képek, a térképeket ugye a régi hajó kompjúterre tárolja. Vagy tárolta. És akkor dope. Így. Az mindenféleképpen dope. Igen, az nagyon. De így ezzel akkor a csapatszállítón úgy le tudod adni a terhet, és akkor tovább menni. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes dolgot rakna a játékba, úgyhogy ez is jövőre esedékes. Úgyhogy az Elite Dangerous is egy izgalmas évnek nézelébe. Arról nem is beszélve, hogy ez mindenkinek ingyenes update köteg lesz, aki megvan a Horizons Aha. kiegészítő, tehát az kell majd hozzá, viszont ezt ingyen kapja mindenki. Úgyhogy a 2018-as évre így megvan előre az Elite Dangerous content. Update csomag. És mondom, év elején lesz egy nagyobb, meg év végén, és közte ilyen 2 kisebb nagy update. Aha. És közben ezt a targoidos témát is majd tovább szövik. De tényleg dolgoznak rajta. Igazán izgalmas szerintem akkor így év múlva lesz a játék. Főleg akkor, hogyha már látjuk, hogy mikor tudunk sétálni a hajókon, meg ilyen, meg azt biztos meg fogják csinálni előbb vagy utóbb. Hát, én akkor örülök, hogy még mindig csinálják, mert ez azt jelenti, hogy gazdaságilag mindig megéri nekik. Hát megéri szerintem abszolút. Meg most hozták ki ugye nemrég konzolra. Aha. Beszállt a Tencent ugye a fejlesztői brigádnak a szponzorálásába, úgyhogy pénzük is land rá. Hát meg meglátjuk, hogy azért az még hogyan befolyásolja. De egyébként tökre bizakodó vagyok. Ja, mert közben a izében még mindig ugye ömlik a pénz, a... miben ömlött a pénz eddig? Ja, szintén Star ilyen. Citizen. Star Citizenben még mindig ömlik a pénz. Ömlik és nyeli. De tényleg ott már ilyen elképzelhetetlen összegekkel tolják, nem is tudom hol tart pontosan. 160 millió körül. Volt utoljára, amikor olvastunk róla, de hogy azóta is ugye folyamatosan jön. Hát figyelj, talicskázzák a pénzt a Star Citizenbe. Annál viccesebb 17 lesz. 17 januárjában volt 141 millió. Szép. Igen. Tényleg kérdés, hogy vajon érted, el tudják-e költeni egyáltalán. Na, gyerünk, töltsél már be, mert van elméletek egy ilyen felület, ahol így betölti azt, hogy mennyinél tartanak, de csak loadinggal megállás nélkül. Bár lehet, hogy ez már nem jelzi az összes időt. De azért vannak itt azért vidám csomagok. Ja, ezek még régen, ez a 2012-es kampány, 2000 dollár. Ja, a 2000 dolláros óriás hajók, azok már viccesek. Ja nem, bár ez 2 millió dollár, 2,5 millió dollár, azok nyilván már teljesültek. A 30, úristen. Scrollozok lefele egyébként, a 65 millió dollár óta nincsen új gól. Hát figyelj, az unokák egyetemi oktatása is meg volt oldva, onnantól már minek új gól, érted? 60, de már 65 millió dollár is mennyi? Tehát az is már egy... Hát az 13 milliárd forintocska. 17. 160 millió dollárnál tartanak. Ja, 161 millió dollárnál tartanak konkrétan. 161. Na, várja. És lehet, hogy elszámoltam a nullákat. 1-2-3. USD in HUF. 42 milliárd forint. Majdnem 43 milliárd forint játékfejlesztésre. De egyébként ez mutatja azt is, hogy ez iránt, az űrszimű iránt mekkora kereslet van egyébként, és szóval nem ez a legnagyobb rétege a játékos társadalomnak, lehet így nevezni, viszont ez a réteg annyira, de annyira elkötelezett, és annyira sok pénzt hajlandó beleölni ebbe a hobbiába. Igen. Úgyhogy, ja, Star Citizen reméljük, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Előbb vagy utóbb. Egyszer biztos, mondjuk egyébként a Star Citizennek tényleg nagyon-nagyon kemény bevásárlási cuccai vannak. Hát figyelj, ahogy az a játék halad fejlesztésbe, tehát én simán elhiszem azt, hogy így azt mondja apuka, hogy tudjátok mit? Itt van ez a 2000 dolláros hajó, megveszem, és talán majd az unokám játszik is vele. Simán. Egy hosszú távú családi beruházás. Opa. Simán benne van amúgy, hogy már nem is gondolkodik senki azon, hogy... Egyszer talán a gyerekem játszik vele kategória. És megnézem azt, ha már így szóba került a Star Citizen, nyilván elkezdem megnézegetni a sztort. Ezek az olcsóbb csomagok, ezek a 60 eurósok, ezek az olcsók, ugye? Ja, hát az ilyen, igen, elég csicska kategória. Várjál, chips, hol vannak a... Hát ilyen, 200, ilyen 300 eurónál kezdődnek a jó félék. All ships. Most valami elég hülyén tölt bennél az oldalnál. Elég fura egyébként. Na várjátok, akkor kis Star Citizen reklámra átmegyünk. Jó, hát ez az euróra ilyen 50 akárhány euróért az ilyen nagyon csicska. De egyébként tény és való, hogy vannak benne nagyon szép hajók. Na itt van ez a Constellation, na az már 350 dollárért az úgy már adja. Az már egy normális hajó. Azzal ugye lehet lenni. Most itt a... 57, tehát na ez a durva, tehát ilyen 60, tehát ez a 60 dollár, 60 eurós szinten konkrétan ilyen kis vadászgépeket kapsz a játékban. Igen, azok kis bokorugró cuccak. Ki vannak dolgozva, szó se róla, de hogy hát ilyen nyilván kis nagyon szarok. Részletesen, de hát legyenek is, de hogy egyébként igen, ezek vadászgépek. Na, tehát hogy így összehasonlításként 18 méteres ez a kis vadászgép, és 13,5 tonna. És akkor ezzel párhuzamosan itt van ez a Polaris, aminek nincs ára, ez 155 méter hosszú, és 220 tonna. Tehát úgy tízszerese az előző kis szösszenetnek. Vagy menjünk még lejjebb. Minek van itt? Ára is. Nem merik kiírni. Ennek Avenger, ez is egy ilyen jobbacska vadászgép, kicsivel nagyobb, $100 majdnem. Hihetetlen. Nézd, bejött nekik. Akkor itt van egy nagyon jó kinéző vadászgép. Most már csak játékot csináljanak belőle ever valaha. P-52 Merlin. Ez mondjuk, azt hittem, hogy egy nagyobb hajó, de nem, ez csak egy kis vadászgép, mert $25. Tehát az egy kis lepkefing. Redeemer, el se írnak árat, megőrülök. Itt van 10 hajó. Igen, Javelin Class Destroyer, 345 méter, ki sem merik írni, hogy hány tonna. Hát ez kész. És árat meg ne keres. De azt tudom, hogy vannak ilyen $2000-os hajócskák is. Ja, meg lehet most már venni ilyen sziklaugrókat, tehát, hogy ilyen a bolygó felszínen közlekedő ilyen jetski-szerű cuccokat is. Aha. $44, anyád. Origin Explorer. De turva. Nem is értem. Meg vannak ilyen luxus hajók, úristen. Hoppá, itt ez konkrétan Vanguard Hoplit. Ez úgy néz ki, mint egy Type 9. Az konkrétan, de ez is valami, hát ez csak egy 45 tonnácska 37 méterrel, úgyhogy ez nem olyan nagy. Hull Cargo Ship. Na ez is egy rohadt nagy dög, de nincs ára természetesen. Ez az igazán nagy ilyen teherszállító cucc. Hull C, Hull B, tehát egy ugyanannak van többfajta válfaja. Úristen, mennyi hajó van itt. És kb. Csak a negyedének van kiírva az ára. Freelancer. Hát valószínűleg azok megvehetők jelenleg. Freelancer $160 majdnem. Az már egy tisztességesebb 32 méteres hajó. Arra már így mondhatod azt, hogy van hajód. Ez az... Képzeld, de mennyi ingyém farmolás lesz ezeket összeszedni. Egy élet. De képzeld el valakit, aki egy ilyen kis mini hajóval kezd, és megpróbálja kihozni a nagyokat. Ja. Hát érted, tehát itt most konkrétan van Constellation Andromeda, $350, Constellation Taurus, $190, tehát majdnem a fele. És ugyanaz a hajótípus, csak más festéssel gondol. Tehát, azért biztos, hogy van valami. Nincs olyan változás, ami a kettő hajó ...nak a különbségét hivatott. De ez tényleg az ugyanaz a jó. 890. Van belül valami, oh Isten, borzalmas. Mindegy, terjünk is vissza. 890 jump. Luxus. Valahogy ide tévedtünk. Luxus túrahajó. És meg mindig nem értem a végére az űrhajóknak. Tehát így mennek. Azt a 200 méteres Endeavor, ilyen kolónia. Vagy ilyen kis biodómok vannak a hajó szélein. Nagyon kemény. Ez a videót egy kicsit ugye később fogom látnia. Nagyon kemény. Ja, és az a durva, hogy ezekben a hajókban mindig járkálhatsz. Tehát, hogy így megvan rendesen csinálva a belsője a hajónak. Tehát ilyen, láttam ilyen videót, ilyen luxus hajó, tehát ott tényleg ilyen medence, meg minden, vagy kimész ott a kapitány fülkéből, és ott így csobban valaki mögötted a medibe. Az egyik utasod, meg ilyen. Tehát, eszméletlen. Istenem. Mindegy, egyszer ki fog jönni ez a játék, addigra már ilyen űrhajókkal fogunk lófrálni. Ja, nagyjából. Nem tudom, mi lesz előbb. Na jó, szóval ez volt így az űrhajós blokkunk. Igazándiból az Elite Danger... Nem egészen igaz, mert űrhajók jönnek a továbbiakban is. Igen. Csak mások, és sokkal kisebbek. És ehhez képest egyébként arányaiban olcsóbbak is. Hát arra leszek kíváncsi, hogy ezeket tényleg kifarmolni, ha egyszer kijön a játék normálisan. Na mindegy, hagyjuk is. Szóval Elite Dangerous nagyon izgalmas lesz a következő év is. Szerintem tehát egy év múlva megint kíváncsi leszek, hogy miket hoznak vissza, mert ugyanis ez az Expo évente van a Frontiernél. És kíváncsi vagyok, hogy egy év múlva már fogják ezeket az űrhajó beltér, illetve sétálás dolgot így nyomatni 2019-re. de tehát a következő évben se fognak unatkozni az Elite Dangerous játékosok. Meg aki eddig is játszott a játékot, az valószínűleg ezután még szívesebben fogja majd a következő évbe. Igen. Aki már beletett így 140 órát, az valószínűleg bele fog tenni még többet. Szóval Battlefront 2. Béta. Battlefront 2 beta, én nagyon élvezem. Tehát ezt így alapvetően leszögezném, hogy nagyon-nagyon élvezem. Uh-huh. Szinte csak űrcsatázom. Tehát, hogy én, ha nem streamelek, akkor csak ugyanazt a pályát pörgetem újra és újra az űrcsata szempontjából. Nagyon élvezem, nagyon-nagyon szórakoztató uh-huh. a dolog. A Nabui pálya, nyilván ugyanez igaz egyébként a földön való harcra is. A két pálya van azt hiszem jelenleg, ami elérhető multiplayerben, és vannak akkor még ilyen kihívások, amiket egyedül tudsz teljesítgetni. Az egyik az a Nabún, ahol kísérni kell a csapatszállítót, ami nyilvánvalóan ugyanaz, mint ami volt már eddig is. Kicsit változtattak, javítottak bugokon. Az a fénybug, ami volt még az előző bétában, vagy alfában, nem tudom, azok a hibák nagy része ki lett javítva, viszont ez a pálya még mindig nem jó. A Nabui, nagyon-nagyon félek, hogy ezt a Nabui pályát azért promotálják ennyire, mert ez a legjobb pályájuk. Nagyon szépen néz ki egyébként. Nagyon reménykedem benne, hogy a legszebb pályájuk. Mert ha a legszebb pályájuk, az teljesen rendben van, ha a legjobb pályájuk, az nincs, mert ugye az a lényeg, hogy azért ezzel kezdem, mert ez nem annyira jó, az űrcsatáról van nyilván sokat. Szóval az a lényeg, hogy ez a klón érában játszódik, a klónháborúk idejében, mert ugye három éra is lesz a Battlefrontban, Battlefront 2-ben, nyilván lesz a klónháborúk ideje, lesz a szabadságharc, tehát a eredeti trilógia időszaka, és lesz az új trilógia időszaka, a legújabb trilógia időszaka. Ezek mindegyike megtalálható egyébként a játékban, sokkal több map, mint az előzőben, sokkal több jármű, mint az előzőben, sokkal több dolog, mint az előzőben. Ugye nyilvánvalóan egy csomó rendszert hátrahagytak, tehát maguk mögött hagyták végre ezt a tokenes rendszert, hogy ugye tokenbe vehetsz fel dolgokat, áttértek egy pontalapú rendszerre, tehát amit csinálsz dolgokat, azokért kapsz pontokat. Tudod, gyilkosság, objektív, ilyenek. Mm-hmm. Attól függően egyébként mi a prior, általában az objektív pontokért nagyon sokat. Tehát, hogy általában az objektívért nagyon-nagyon sokat, és ezekből vásárolhatsz különleges unitokat, mondjuk. Tehát, hogy például itt a klónok oldalán vehetsz egy Rayt, ami nyilván ilyen teljes csubakka, és valószínűleg ők se értik, hogy miért került ide belemerő, aztán már tényleg két generációval később van, mint ezek, de mindegy. Vagy vehetsz mondjuk egy Wookit, akinek ilyen speciális fegyvere van, meg nagyobb, erősebb, mondjuk őt még nem igazán éreztem meg, hogy mire jó pontosan, de tudsz mondjuk lehozni járműveket, és akkor azzal is tudod támadni a csapatszállítót, amikor épp olyan állapotban van, hogy támadható. Tehát ugye azért így alapvetően ez egy sokkal jobban működő rendszer amúgy, mint a tokenes volt, mert itt tényleg azokhoz jut, akik jók. Uh-huh. És ezek viszont alakíthatnak is a meccs kimenet elén nagyon-nagyon durván, mind a hero shipek, mind a hírók maguk, mind pedig a különleges járművek, mert van, ami nem hero, de mondjuk itt a droidoknál van a B2 az egy ilyen szuper harci droid. Az is a neve egyébként, azt hiszem, hogy B2 Super Battle Droid, igen. Mert azt hiszem, ezek a normálisak, amik tudod, ezek a csontvásszerűek, amik szaladgálnak, azok a B1-ek, ha jól emlékszem. B1 Battle Droid. Igen, és a B2 az meg a szuper harci droid. Ez ilyen páncélozott, mindegy, ilyen nagyobb a teste, páncélozva van, rakétákat lő meg, tehát hogy érted, egy ilyen heavy cucc. Uh-huh. És nem kerül sok pontba, tehát mit tudom én, 1000 pont helyett mondjuk azt hiszem az 2000, kettő fajtája is van, és az erősebben páncélozott az 2000 pont. Azért az mondjuk összeszedhető, és lehúzható újra is akár, de hogy nem történik meg ez gyakran. Szóval ez így alapvetően tökre rendben van, és akkor a napus pályán azt kell csinálni, amit már veszek meséltem az előző bétánál is, mondjuk akkor nem streamelhettem, szóval akkor azt nem tudtuk alátámasztani képekkel, hogy a droidok kísérik ezt a csapatszállítót, és a klónok pedig megpróbálják különböző energiafegyverekkel kilőni. A dolog úgy néz ki, hogy ahogy halad előre, úgy vonódik hátra a klónoknak a frontvonala, tehát úgy vonódik hátra az a láda, amiből ki tudod pakolni az energiafegyveredet, és könnyével így próbálod ütni, és hogyha elég sokat ütöd, akkor egyébként felrobbantható már menet közben. És miután ez megtörtént, akkor a... ezt nagyon oda fogom csapni, igen. Valószínűleg ti máskor látjátok, mint én. Amikor a droid, ha a csapatszállító odaér, akkor a palota kapuját egyszerűen belövi, tehát berobbantja a palota kapuját, és akkor onnantól kezdve a droidok megpróbálnak két külön ilyen vezérlő termet elfoglalni, és hogyha ezeket elfoglalják, akkor kinyílik a trónterem, és be tudnak menni ugye a trónterembe. És akkor onnantól megpróbálják elfoglalni a tróntermet. És a droidok esetében ez végig úgy van, hogy onnantól kezdve, ugye, hogy célba ért a csapatszállító, onnantól kezdve mindig limitált újraéledési lehetőségük van, a klónoknak pedig nem. Tehát a klónok azok annyit élednek újra, amennyit akarnak, de a droidok azok ugye folyamatosan pusolniuk kell, és vigyázniuk kell a dolgokra. Ez még mindig úgy van sajnos, hogy ilyen nagyon-nagyon szűk folyosókra, itt pont lehet is látni ezt a részt, nagyon-nagyon szűk folyosókra szűkül a harc, ami az alfában, bétában, tehát az előző tesztüzemben, szerintem alfában ott ez lényegesen jellemzőbb volt, de még mindig jellemző, hogy abból adódóan, hogy szűkek a folyosók, nagyon egyszerű védeni. Nagyon-nagyon egyszerű védeni, vagy nagyon egyszerű volt védeni. Most lenörfölték egyébként az alfához képest az officert, aminek ilyen AOE-je, meg ilyen bónuszai, damage bónusza, meg lerakható automata turettjei, meg ilyenei voltak. Azt lenörfölték a rákba, úgyhogy most már nem is játszik vele szinte senki, úgyhogy ezért most már lényegesen nehezebb megtartani itt a droidokat. Viszont egyébként még mindig elég könnyű. Kivétel, ha valamelyik lehoz egy Darth Mault, híró, aki viszont átgyalogol gyakorlatilag a szűk helyek miatt bárkin. Tehát ugye a hírók, a lézer, tehát a fénykard, a lézerkard, nem tudom melyik az elfogadott neve ennek a dolognak, hadonászó híróktól, ugye normális unittal az egyetlen esélyed az, ha távol maradsz. Semmi más. Ez az egyetlen, ott az előbb, úristen, az a baj, hogy van delay a streamben, én meg ugye a streamben pont egyébként, amikor mondtad, hogy kivéve, ha lehoz egy Darth Maul-t, abban a pillanatban vágott ketté a streamen, úgyhogy így nagyon igen, jó, nagyon jó, szinkronban szóval, van. Olyankor nagyon nehéz, és ezen a pályán nagyon nehéz mit csinálni vele. A másik, ami probléma, hogy maga a támadás droidokkal, az jelenleg még elég uncsi. A védelem klónok az a támadási rész, amikor még viszitek a csapatszállítót, tehát kíséritek a csapatszállítót. Az a rész az eléggé uncsi, ugyanis alapvetően jelenleg még nem elterjedt az információ, hogy mit kell csinálni a csapatszállítóval. Tehát, hogy még nem tudja minden ember, az emberek mondjuk 90%-a csak szaladgál össze-vissza, mint valami idióta, és nyilvánvalóan ez azért probléma, mert így nem igazán kihívás megvédeni a csapatszállító. Közben itt írják csetel, hogy fénykard, esetleg sugárpallos. Sugárpallos, igen, sugárpallos mindenféleképpen. Ez jó. Egyébként baromi jól néz ki ez a belső tér. Nekem tetszik. Nagyon szép, az egész nagyon szép. Minden része nagyon szép a játéknak. Nem csak ez a pálya, de a naszkanatás, nem is emlékszem pontosan, mindegy. A hetedik részből az egyik pálya, az is elképesztően jól néz ki, és az űrcsata is nagyon jól néz ki egyébként. Nagyon jól néz ki az is. Szóval alapvetően ez a pálya pont nincs rendben, de hogy egyébként a játék sokkal jobb. De hogy volt. Az űrcsata az egy, az, annak az alaptörténet, az űrcsata pálya, amit lehet játszani, az a birodalmi éra. A birodalmi éra ban játszódik, ugye ez azt jelenti, hogy lázadók és birodalmiak, tehát TIE Fighterek, X-szárnyúak, Y-szárnyúak, másik fajta TIE Fighterek. A Hero Shipek az valamiért Darth Maul hajója, az egyik, a másik az meg Boba Fetté, az még valamennyire érthető is. A másik oldalon pedig a Millennium Falcon, ami teljesen érthető, ráadásul azt hiszem a Millennium Falconnak a jó változata, mondjuk most így hirtelen nem tudom feleleníteni, hogy pontosan melyik antenna van rajta, de azt hiszem a Millennium Falcon jó változata, mert ugye az eredeti trilógiában ott kör alakú antennája van, viszont azt leveri a tetejéről az utolsó részben, és utána egy lapos antennát kap most a legújabb trilógiában. Ugye így lehet megkülönböztetni a kettő verzióját a Millennium Falconnak. És mellette póhajója, pónak az X-szárnyúja, ami ilyen teljesen Csubakka megint csak, de egyébként ez rendben lesz majd, hogyha nem béta lesz, azt hiszem. Viszont jelenleg még csak beraktak valószínűleg bizonyos hírókat, azt jó van. Ez elképesztően szórakoztató. Maga az űrcsata jó lett. Én azt hittem, hogy túl lassúak lesznek egyébként a járművek, mert egyébként a videókon, ha így nézed, ilyen kínosan lassúak néha. Tehát, hogyha úgy igazán lelassulsz, akkor azért úgy kínosan lassúak, viszont ennek szükség van erre ahhoz, hogy ez a mondat nem ment gyorsan, szükség van erre ahhoz, hogy egyébként te tud követni rendesen ezt a csatát, és hogyha történik valami, akkor ezzel a sebességgel tudsz csak reagálni. Tehát az, hogy utána fordulj például azon a szűk helyen egy vadászgéppel, semmilyen más esetben nem tudnád megtenni. Egyébként most pont megnézhetjük az antennát, és kör alakú egyébként. Szóval, hogy az nagyon-nagyon rendben van. Pont annyira egyszerű egyébként, hogy így szórakoztató legyen, tehát hogyha a játék úgy érzékeli, hogy célzol valamilyen hajóra körülbelül, akkor megjelenik előtte egy kör oda, ahova lőnöd kell, és akkor úgy rajta tudod tartani, tehát hogy így nagyon-nagyon szórakoztató. Nyilván most ez így videóban néz elképesztően lassú, de egyébként így is tök nehéz rajta maradni. És a dolognak az a lényege, hogy ez egy hajó építő állomás, ami azért nagyon izgi, mert egyébként pont egy ilyen hátterem van amúgy, de szóval itt épül egy csillagromboló éppen, és a lázadók fülest kaptak, és ez a csillagromboló, ez jelenleg sokkal gyengébb, mint amilyen lesz majd végül, ami azt jelenti, hogy egy támadást indítanak ez ellen az egész dolog ellen, és akkor ilyen több hullámos ez is, ugyanazon a pályán történik végig az egész, tehát nem az, hogy előrébb enged, meg nem ilyenek történnek, hanem eleinte érkeznek a lázadók, és le kell lőniük ilyen lövegtornyokat, illetve két birodalmi cruiser, nem tudom, tehát két ilyen birodalmi hajó, azok itt össze-vissza járőröznek, és akkor így mondják, hogy jó, egészen addig nem hozhatjuk be az Y-szárnyú bombázókat, ameddig ezek itt vannak, mert nem jutnak be. Tehát, hogy nem jutnak át, és akkor először ezeket kell leszedni, aztán a következő körben ebben a szűk járatban kell kilőni energia pajzsgenerátorokat, ami azért ilyen elképesztően izgalmas, mert tényleg nagyon szűk. És akkor repülsz ezen a szűk helyen, megpróbálod, hogy mögéd ne jöjjenek, ha mégis bejönnek mögéd, akkor megpróbálsz így kifordulni, aztán megpróbálsz megint ráfordulni, tehát azokat kell kilőni, ha ez sikerült, akkor védtelenebb lesz a csillagromboló, és el tudod kezdeni közvetlenül támadni, viszont akkor úgy, hogy vannak ilyen kapcsolódó pontok a bázis és a csillagromboló között, és amíg ezek a kapcsolódó pontok élnek, addig tud elég energiát átpumpálni a bázis a csillagrombolóba, hogy legyen sírje, ami azt jelenti, hogy le kell lőni a kapcsolódó pontokat, aztán el tudod kezdeni bántani a hajónak a reaktorát, aztán a kapcsolódó pontokat megjavítják egy idő után, ezt megint le kell lőni, és akkor így kell szépen levizegetni. És nyilván valami a birodalomnak meg kell állítani a téged. Mm. Tehát, hogy el kell fogyni tehát a birodalomnak az a lényeg, hogy lelövöldözzön eleget ahhoz, hogy ne tudjatok újra spanolni, mert ugye itt is elfogy. És közben meg ilyen kis apróságok, hogy automatán rálokkoló rakéta, akkor ezt próbálod így kikerülni, lövöldözöl, próbálsz, tehát hogy ez nagyon-nagyon hasznos, és nagyon-nagyon hangulatos, nagyon-nagyon szép, és egyébként szórakoztató is. Tehát ez ténylegesen szórakoztató is lett, és elképesztően érződik a szintkülönbség, hogyha valaki nagyon ügyes, teszem azt. Így szeretni pusztítást le tud zavarni az emberek között egyébként. Hát én csak így nézem, nagyon jól néz ki tényleg a játék. Elképesztően jól néz ki, és nagyon jól van optimizálva egyébként. Azt nem értem, hogy ez a content, tehát ez az űrcsat, ez hol az Istenben volt tavaly abban tudtam tenni, nem? Sehol. Nem tavalyi két éves. 2015-ös. Akkor tavaly. Sehol. Egy csomó ideig nem hozták be. Volt DLC-ben, már volt, és egyébként az nagyon jó volt. Tehát én, nekem ugye megvan a Scarifos DLC is, ami ugye nyilván a Rogue One-hoz érkezett, és nagyon jó volt az a DLC amúgy. Nagyon kevesen játszották már, tehát hogy alig lehetett meccset találni benne, de nagyon jó volt az űrcsata. Ott ilyen úszárnyúakkal is lehetett menni, úristen, ez nagyon jó volt. De itt is elképesztően hangulatos. Nyilván nem az, amit egyébként a régi Battlefrontban volt ott, hogy a Battlefront 2-ben, hogy űrhajóval le tudtál szállni a másik csatahajóra, és akkor onnan bentről is támadni. Ezt én bevallom őszintén nem is hiányolom. Tehát azt, hogy minden bokorugró idióta a TIE Fighterével át tudjon repülni és le tudjon szállni, azt nem hiányolom, mert alapvetően sem így történne egy csatában. De azt, hogy legyenek ilyen gyalogos missziók is, az egyébként tök jó lenne. Én úgy értem, hogy tudod, ilyen amikor csapatszállító vízbetiteket ténylegesen, és amikor jön a rádión a jelzés, hogy belépett egy csapatszállító a hát nem légtérbe, de értitek, a légtérbe, tehát az adott területen, ahol éppen tart a harc, akkor a játékosoknak ténylegesen meg kell védeniük, és teszem, azok ténylegesen játékosokat visz be. Szerintem ez ilyen tök izgi lenne amúgy. Úgy, annyira szép effektek vannak, te jó Isten. Ez tipikus az a játék, amit mondjuk így, ha nem is én játszanék vele, de mondjuk szívesen nézném, ahogy mondjuk egy minimum 60 colos 4K-s tévén előttem ilyen jó kis szörrend hangzással valaki játszik. Igen. Mert az abszolút, úgy nagyon fajn. Ami szintén egy ilyen fura egyszerűsítés, de egyébként teljesen érthető, ha elkezdesz játszani, nem feltétlenül hitelesíteném ettől, az, hogy vadászgéppel nem tud ütközni. Tudsz ütközni tereptárnyakkal, tudsz ütközni a nagyhajókkal, tehát például a blokkáttörőkkel, amiket jelenleg kergetek, mert amikor én itt látom, viszont X-árnyú, TIE Fighterrel, X-árnyúval ilyenek nem tudnak ütközni. Ezek simán egymásba csúsznak, leginkább azért, mert teljesen kizárt néha a harc hevébe, hogy ne történjen meg, és valószínűleg elképesztően frusztráló lenne, hogy általában azért váltok tűzlabdává mindannyian, mert egymásba csapódtatok. Egyszerűen egymásba csapódtatok. Szóval nagyon király. Ugye mindegyik hajónak vannak különböző képességei. Ez egyébként ugyanúgy igaz minden földi karakterre is. Ugye különböző klasszok vannak, ez mind a világűrben, mind pedig a földön így van. Ugye a földön a klasszok az Assault, a Heavy, a Specialist, ami ilyen sniper slash specialist, tehát ilyen láthatatlan, de mindegy, szóval egy ilyen kis izé, illetve az officer. A földön az Assault az ilyen shotgunnal tud rohangászni rövid ideig, meg gránátot tud dobni, meg van valamilyen target dartja, amit miatt látod a fal mögött is az ellenfelet. A heavy az egy nehezebb gépágyúval érkezik, egy shieldet tud maga elé tartani, tehát ilyen tankosabb a cucc. Tud minigánt aktiválni, ami átkozottul lassan aktiválódik, de legalább valaha aktiválódik, és akkor ilyen elképesztő pusztítást tud végezni, meg mit tudom én, meg tud gránátot dobni ő is nyilván. A specialist az, tudom sincs mit csinál, dolgokat. Ez a másik pálya, ami még játszható. A csodás mesés officerünk, ő pedig ilyen AOE healt tud tolni, turetet tud lerakni, meg még valami. Valami gránátvető fegyvere van egyébként még. A vadászgépek esetén meg ugye különböző, ugyanúgy különböző kasztok vannak, van a fighter, ami egy ilyen igásló gyakorlatilag, tehát hogy a fighter az így, hát ez így jó így mindenre, tehát hogy jó így az objektívre is, meg jó így egyébként csak úgy a vadászgép vadászásra, akkor ugye van az interceptor, ahova, mit tudom én, a lázadóknál a lázadóknál például az interceptorba tartozik az alszárnyú vadászgép, ami alapvetően az egyéb vadászgépek ellen jó, dogfightban nagyon jó, leszedegetni nagyon jó, illetve nyilván van a bombázó, lázadóknál Y-szárnyú, birodalomnál a TIE Bomber, amik meg objektívekre jók. Tehát a nagyhajókra, a nagyhajókra, a pajzsgenerátorokra, a kapcsolódó pontokra, tehát azokra tudsz velük elképesztő damage-et kiosztani, viszont olyan átkozott túl lassúak, hogy az valami hihetetlen. Tehát elképesztő, hogy mennyire lassúak azok a bomberek, viszont én nagyon szeretem őket ennek ellenére. De azokon mondjuk vannak ilyen tehát a lázadóknál van ilyen automata löveg, ami igazából csak egy ilyen ágyú, tehát nem damage, de attól független elég kellemetlen. Mit tudom én, a TIE Bomber meg mondjuk le tudja szedni magáról az automatikusan rálokkolt rakétákat egy ilyen zavaróval, meg három rakétát tud. Tehát hogy az ilyen, azok ilyen heavy cuccok, nagyon lassúak arányaiban a többihez képest, viszont ha túléled, akkor az objektívre nagyon nagyot lehet vele ütni. Szóval ennyi nagyjából az, amit most jelenleg lehet tudni a játékról. Én nagyon-nagyon élvezem, azt nem tudom, hogy meddig élvezném egy húzamban. Én ugye a single player kampány miatt várom nagyon, mert ugye azt kell tudni erről, hogy a single player kampány az kánonnak minősül, legjobb tudomásom szerint. Ráadásul ez azért izgi, mert egy olyan időszakkal foglalkozik, amivel még nem foglalkoztunk, pedig a legizgalmasabb időszak az uralkodó halála után a birodalom szituációja. Az egyik legizgalmasabb időszak egyébként. Úgyhogy azt majd kíváncsian várom, hogy az mennyire lesz jó, vagy nem jó. Én bízom abban, hogy nem engedik el a DICE kezét, és azért valamennyire kényszerítik őket, hogy csináljanak dolgokat. Ami gondolom, izgalmas. A Disney az elég erőteljesen beleszólt, hogy mit és hogyan lehet. Pont én ebben bízom nagyon, és bele is kell szólniuk. Ami ugye egy izgalmas kérdés, és ami miatt nekem is ilyen hatalmas paráim vannak, ez a kártyarendszer. Ja, és akkor beszéljünk a mikrotranszakciókról. Egyelőre ne beszéljünk, mert ugye itt még nincsenek egyelőre mikrotranszakciók. Akkor a lootboxokról. Lootboxok vannak jelenleg, ez ingame pontokból vásárolható boxok, de tehát hogy ezeket meg lehet venni ingame pontokból, amiket a meccsekért kapsz. Gondolom, hogy ezek majd gyorsíthatóak lesznek. Én nekem ezzel kapcsolatban a legnagyobb félelmem az volt, hogy pay to win lesz, nyilvánvalóan mindenkinek ez a legnagyobb félelme. Azonban nem igazán ez tűnik a legnagyobb problémának a gyakorlatban, de ez csak lehet, hogy azért van, mert a bétában még nem jöttek ki az igazán erős kártyák, vagy bármi ilyesmi. Nem igazán ezt érzem, nem ezt érzi a közönség legnagyobb problémának, hanem azt, hogy unalmas. Tehát, hogy nem ad elég customizációs lehetőséget. Ennél messze-messze sokkal több kéne. Tehát olyan, hogy akár a ruhákat tudod egyedileg össze-customálni, összerakosgatni, mihogy néz ki a fegyvereket, a festéseket. Tehát, hogy azért ezt az egészet úgy kéne megcsinálni, hogy így össze lehessen rakni izgalmasra, a fegyvereken való attachmenteket, érted? Tehát, hogy azért alapvetően ezt az egészet nagyon jól fel lehetne építeni. Ez a kártyás rendszer viszont egyelőre nagyon uncsinak tűnik. És hogy igazából nincs benne olyan nagyon erős potenciál. A másik, ami meg valószínűleg csak engem zavar, viszont engem nagyon, hogy adott tehát kártyát, az pluszhoz raksz. Tehát, hogy nyilván ez egy érthető rendszer, mert hogy ugye minden, akármilyen mepet indítasz, akármilyen érában éppen, attól függetlenül ugyanazok a klasszok lesznek a kezedben, csak más katonák. Kártyát klasszra raksz, és attól függően, hogy milyen képpel kaptad meg azt a kártyát, hogy milyen képpel létezik az a kártya, olyan képe lesz mindig. Tehát, hogyha egy X-árnyú lelő, akkor lehet, hogy a bónusz kártyája a TIE Fighter-es mintával rendelkezik. Nyilván ez egy elhanyagolható probléma. Tehát ez nyilván egy egyszerűen elhanyagolható probléma ahhoz képest, hogy ha a pay to win-né válik miatt a játék, vagy ahhoz képest, hogy egyszerűen nem elég customizáció, és nem változtathatod vele eléggé a játék stílust. Alapvetően egyébként nekem a specialist tűnik a legizgalmasabb kasznak, annak ellenére, hogy nem azzal játszom, hanem heavyvel, mert a heavy illik a legjobban hozzám. Viszont a specialistnek lehet majd ilyen félautomata fegyvereket, ilyen burst damage-es fegyvereket rakni, ami tök jó. És ilyen kicsit lopakodós, de mégis rassolós, tehát hogy azért az egy tök izgalmas kaszt lehet, de hogy alapvetően ezek a kártyák nem izgalmasak. Mondjuk én még ezt az egy kritikát nem hallottam ezekkel kapcsolatban. Alapvetően egyébként ez most egy viszonylag elterjedt dolog. A pay to win rendszertől én jelenleg nem félek, mert nem annyira érződik a hatása ezeknek a kártyáknak. Hát alapvetően a két dolog, amit így hallottam. Az első az, hogy maga a lootboxoknak és a mikrotranszakcióknak a jelenléte egy minimum 60 eurós, 60 dolláros játékban. Tehát az már sokaknál ugye így szemesszük. Ez fogalmilag nagyon sokaknál probléma, viszont teljesen egyértelműen lehet látni, hogy ebbe az irányba halad a játékfejlesztés, a legtöbb játék ezt csinálja, és az a helyzet, hogy attól, mert mi fogalmilag 60 eurósnak kezeljük a legdrágább játékokat, ettől függetlenül még nem hozzák vissza feltétlenül a fejlesztési költségeket. A másik nagy ilyen kritika az az, hogy pont a Total Biscuitnek a videóját néztem meg erről, amit talán egy vagy két napja rakott ki, hogy ő azt kifogásolta, hogy olyan kártyák vannak jelenleg a bétában, amik eszméletlenül durva előnyöket tudnak biztosítani, tehát ilyen sebzéscsökkentés, meg minden egyéb dolog, és azért, vannak, ilyen, ha az... valaki lootboxokból így jól összevásárolja ezeket a kártyákat, akkor az konkrétan, ha egy kicsit ügyes, már végig gyalogol a többi játékoson, és abszolút, akkor ez így erősebb pay to win. Félelem a pay to win rendszer. Igen, abszolút félelem a pay to win rendszer, még mindig benne van. Kicsit kérdés, és hogy Total Biscuit hogy mondja ki azt, hogy ezek durva előnyöket tudnak biztosítani, és legjobb tudomásom szerint nem ír százalékokat a kártya. Én csak hallgattam, de ilyen 20 százalékokról beszélt. Mert lehet, hogy igen, mert bevallom, hogy én nem nézegettem nagyon a kártyákat, mert soha nem éreztem azt, hogy valaki ilyen elképesztően szürreális módszeresen ölne meg. Értetted, hogy ilyen face-to-face ugyanolyan eszközökkel nekiálltunk és lőttünk. Tehát nyilván erősebb bizonyos blablabla szituációkban ilyenek. Tehát például a jetpackes katona fegyvere az borzalmasan erős. Tehát ha eltalálsz ténylegesen valakit, nem, az baj. És én tényleg nem akarok ilyeséget mondani, valószínűleg most meg fogom majd nézni stream után, úgyis megyek sütni kaját, mert sütni tükörtajást, de utána valószínűleg még beugrok egy kis Space Pew Pew-ra. És én konkrétan úgy emlékszem, hogy nem ír konkrét százalékokat, ami fogalmilag nyilván benne van. Tehát, hogy a damage, tehát a plusz damage, ha ír, akkor az abszolút az én hibám, de hogy szerintem nem ír, és az, hogy damage növelés, igen, az ilyen nagyon OP dolognak hangzik, de hogy lehet, hogy csak 3%. Érted? Meg ilyenek, ami... A Total Biscuit olyasmiket mondott, hogy talán a Boba Fettnek van egy olyan képessége, hogy így felugrik, és akkor rakétázik a levegőből. Boba Fett általában meghal spanolás után pillanatok alatt. Boba Fett nagyon használhatatlan jelenleg amúgy. Igen, szóval rakétázik a levegőből. És akkor azt mondta, hogy különböző kártyákat, ha kombinálsz, és még mellé fejlesztettél valamit a karakter, azt nem tudom, pontosan lehet fejleszteni ezeket a karaktereket, gondolom így, ha sokat játszol velük. Tehát el lehet érni, hogy amíg felugrik rakétázni, nem csak, hogy gyorsabban töltődik ez a képessége vissza, de konkrétan rakétázás közben teljesen immunis vagy minden sebzésre. Tehát ezt mondta, hogy ez jelenleg így összehozható benne. És ez egy pöttyet OP. Én ebben nem vagyok biztos, hogy OP-e. Azt látom kézdeni, hogy elképzelhető, igen, viszont én nem láttam dominálni egyetlen egy izét sem. Egyetlen egy rohamosztagos sem. Mondjuk tény, hogy én főleg űrben játszottam. Tehát, hogy tény, hogy én főleg űrben játszottam, de nem ment egyetlen Boba Fettet sem. Tehát én nem láttam egyet sem elképesztően dominálni, sőt, az a helyzet, hogy túlélni sem a spannolása utáni első 3 percet. Tehát értem, hogy... Nagy különbség van a között, hogy elviekben kioszható gamebreaking helyzet, vagy hogy ténylegesen kioszható gamebreaking helyzet. Nem mondanám azt, hogy nem hozható ki. Egyáltalán nem mondanám, hogy nem hozható ki. Lehet, hogy simán igen. Tehát simán elképzelhető, hogy ilyen elképesztő pay to win rendszer lesz a dolog. Abszolút elképzelhető sajnos. Nem hiszem el, hogy akarnák csinálni. Mert egyszerűen a saját játékos bázisuk fog leállni a dologról. Egyébként vannak kozmetik dolgok is ezekben a ládákban, tehát ilyen victory pózok, meg ilyenek, meg emótok, azért mondjuk az elég vicces. Tehát én ezt például adom. Ja, azt hiszem, azt mondták is, hogy külön ilyen páncél, meg ilyen vicces kinézeti dolgok, azt hiszem a Disney nem engedte. Igen, igen. De a victory pózok azok meg benne mehettek. Victory pózok vannak, meg emótok vannak, azt hiszem. Tehát, hogy igen, igen, azt hiszem, ezek vannak, ezeket én tökre adom. Nem tudom, ez kiderül majd. Az a baj, hogy ezt próbáltam a bétával való játék alatt is sugallni, hogy nyilván elképesztően élvezem, és nyilván ebből adódóan elképesztően élvezem a streamet is, és az látszik rajtam, hogy élvezem. Tehát, érted? Tehát ez ilyen teljesen egyértelmű. Viszont az is igaz, hogy ténylegesen akkor fogja majd megmutatni a játék a fogafehérjét, amikor kijön. Hát tehát, ja, egyet... mikor is jön ki? Play it előtt egy nappal. Oh. November 17. Vagy valami ilyesmi. Na. Hát kíváncsi leszek, hogy ha majd kijött, akkor mik lesznek így a vélemények. Igen, tehát én valószínűleg nem fogok lejátszani. És még akkor is, sem hogy... mutatja ki a fogafehérjét azonnal. De az viszont határozottan pozitív, hogy mindenki úgy nyilatkozik róla, hogy hát az a rohadt lootbox rendszer, de egyébként a játék az kurva jó. Tehát, hogy ez már egy pozitív, nagyon nagy biztató pozitívum. Tehát, hogy a játék élmény, meg maga az az egyjátékos mód, amit már beletettek, az valószínűleg nagyon, nagyon jó pofa lesz. Aztán utána meg vérmérséklettől függően lehet értékelni a többit. Igen, tehát ez majd mindenféleképpen kiderül, és tényleg nagyon erősen benne van a potenciál a pay-to-win névállásra. Egyelőre még nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Hát jó, reméljük, hogy azért veszi a feedbacket még a kedves kiadó. Egyelőre egyébként azt mutatják, hogy igen. És akkor annak megfelelően alakítják majd ezt a kártyarendszert. Egyelőre azt mutatják, azok a jelek, hogy igen, ugyanis... ugyanis nagyon sokat javult az alfa óta már balansz kérdésekben, sokat javult, ettől függetlenül nem lett jó a Nabui pálya, de például ez a Force Awakens pálya, ez kifejezetten ébredő erő pálya, ez kifejezetten király. A lángszóros katona teljesen használhatatlan. De tényleg, se teljesen. Tehát az, hogy zárt körülmények között csak egy haverjával együtt tud megölni, teljesen használhatatlan. Nagyon-nagyon rövid a hatótávja. Egyetlen egy hatalmas előnye van, hogy van valami bug, ami miatt a lángszóró effekt ott marad néha, ahol meghal, és abban még bele tudsz halni utólag. Yeah! De ezt gondolom, ezt kiszedik majd. Tehát, hogy... Nem, ez nem bug, ez feature. Igen, ez egyébként lehetetlen vele ölni szinte, tehát nem nagyon lehet oda jutni. Lehet, hogy később majd csinálnak vele valamit, vagy lehet, hogy lehetne hozzá ilyen tankosító kártyákat, vagy fejlesztést, nem tudom. De jelen formájában szinte használhatatlan a lángszórós, pedig nagy fal lenne ám. Emberek, legyetek lángszóróssal, és bugosodjatok be az átjáró előtt sokan. Igen, próbáltam egy jó helyen meghalni. Igen. Taktika. Nem tudjuk sajnos, hogy mi az, ami előidézi a bugot, tehát ezt nem tudjuk így pontosan, hogy most így ez az, amiből lesz a bug. Battlefront. De Battlefront, és egyébként tényleg fun, és nem annyira bután fun, mint az előző, de azért pretty buta még ez is. Hmm. Tehát én személy szerint még mindig szívesen látnék bonyolultabb Battlefrontot. Valószínűleg nem te vagy az egyetlen. Na jól van. Akarsz még valamit mondani a Battlefront 2-vel kapcsolatban? Érdekesed? Nem. Jól van. Van még valami játék, amivel játszottál a héten, és így szívesen nyilatkozol? Nem, semmi nagyon fontos. A múlt hét az ilyen végtelen káosz volt, és zűrzavar, és halál, és pusztulás. Hát csak minden hét általában. Na, viszont nekem van két játék, amivel így szívesen megosztanék pár szót így veled, meg veletek. Aha. Az első az a Dungeons 3. Ami egy Dungeon Keeper klón lesz, 13-án érkezik, tehát ezen a héten, és nekem így nagyon pozitív volt vele így a kalandom. Az első részében játszottam, de most az első részében úgy nézett ki a Dungeon Keeper klónság, hogy a Dungeon Keeper ugye arról szól, hogy egy kazamatát kell felépítened, abba a pokoli lényeket toboroznod, aztán leigáznod a jókat vele, mert hogy te vagy a gonosz ördöggel, meg az ördögi kreatúrákkal. Na most a Dungeons ezt úgy fordította kicsit meg, hogy neked egy kazamatát kell felhúznod loot-tal, kincsekkel, csapdákkal, szörnyekkel, azért, hogy a betévedő hősöket szórakoztasd, és amikor már nagyon jól érzik magukat, akkor kinyírd, és a lélek energiájukat tudod utána felhasználni újabb cuccok megvásárlására. Lol, ez tök aranyos ötlet. Ez az első része a Dungeonsnek. Na most a Dungeons 2-ben ezt így kivették, és egy kicsit ilyen rajzfilmesebbre vették a hangulatot, és ez megmaradt a harmadik részben, és behoztak egy olyan elemet, hogy a kazamatában úgymond a lényeket toborzod, és úgy, mint most már az eredeti Dungeon Keeperben a célod az, hogy a lényeket minél jobb paszba tartsad, meg fejleszed, és utána kimehetsz föl a kazamatán kívülre, és le kell igáznod a jók világát, a felső világot, és akkor ott meg átvált a játék egy real-time stratégiai játékszerűségbe. Én kicsit butább. Na most a Dungeons 3 az nagyjából ezt a formulát viszi tovább, és sokat húztak rajta. Nekem baromira tetszett az, hogy tényleg eszméletlenül jó hangulata, és tök poénos a játék, tehát így abszolút nem veszi magát komolyan. Már csak a narrátor ugyanaz a csávó, aki a Stanley Parable-t is narrálja. És ilyen hócinikus ilyen kis genyláda, de így közben végig löki a poénokat, meg ahol teheti, ott egy kicsit így beléd rúg egyet, hogy így, hát a Dungeon Lord az itt most csinálhatta volna jobban ezt a harcot, meg talán ennél is jobban, és akkor már harmadszor ölnek le a hősök, akkor na jó, hát a Dungeon Master valószínűleg most már valami tudatmódosító szert tol magába, mert hogy ezt már nem lett volna szabad így bebukja, tehát így folyamatosan így mondja ezt a cinikus szöveget, de baromi jó. Aha. És, meg hangulatos, hogy tűnik a grafikája is. Amúgy. Ja, tehát ilyen tök rajzfilmszerű, de szépen ki van dolgozva, nem 3D-ben forgatható, tehát ilyen izometrikus zoomolható pálya van, de tényleg szépen néznek ki a karakterek, tele van ilyen utalásokkal más RPG-kre, tehát konkrétan az első kampány pálya az Tristramban játszódik. Aha. Ami nyilván nekem nem mond semmit. Tristram a Diablóban az egyik ilyen ikonikus helyszín. És akkor aha. Tristram. És akkor wahaha. Az alapkoncepció meg az, hogy van három ilyen úgymond talentág, az orkok és goblinok. Azok tudnak egyébként mindenféle csapdát is csinálni így a kazamatában, meg akkor orkokat meg goblinokat toborozhatsz. A másik talentág az a varázslatokért felelős, ott vannak a démonok. A démonoknak a képessége, hogy a mana pontjaidért cserébe újraélethetnek, ha meghaltak, és akkor nem veszted el őket végleg, hogyha mondjuk azért az elég cink, hogyha már ilyen szintet lépett démonokat meg szörnyeket vesztesz el. És végül a harmadik ág az pedig az élőholtak, azok pedig így a hullákból lesznek főleg, aha. Illetve lehet ilyen liccseket, meg lidérceket, az lehet ugyan, mindegy, tehát ilyen meg vámpírokat toborozni. Igen, kimaradt a Battlefront feliren. Ja, azt mindjárt átírom, köszi. És tényleg így nekem nagyon tetszik, tehát maga a talentág és a különféle képességek kiosztása is tök jó, a kazamatának az építése is nagyon kis user-friendly, tehát így ilyen kis apróságok, hogy ha lebontod a szobát, akkor egyből visszatermeli helyette az aranyat az áráért cserébe, meg az egyes ilyen szoba szekciókat is így könnyen le tudod rakni, ha meg egy szobát bővítenél, akkor elég berekattintanod az adott szobába, és akkor rögtön feldobja neked az adott szobához tartozó ilyen kis területfajtát, és akkor azt rögtön húzhatod tovább. Tehát ilyen kis apróságok. Alapjáraton tényleg a második részt húzták tovább szerintem, de egy nagyon jó pofa kis játéknak tűnt nekem. És így, tehát így elkezdtem vele játszani, így még adás előtt, meg adás után, aha. És így azt vettem észre, hogy már 3-4 órát toltam bele, és így abszolút így fel se tűnt. És ez egy abszolút jó jel nálam, úgyhogy hangulatos játék. A Dungeon Keeper fanoknak szerintem nyugodtan ajánlani tudom ezt a játékot, és egyébként meg egy jó kis ilyen menedzser RTS keverék lesz, és mondom, eszméletlenül poénos, tehát így tele van utalásokkal, meg ilyen kis önreflexív megmozdulásokkal a játék. Úgyhogy nekem így tetszett. Meg így abszolút jól van így a pacing megoldva, tehát így fejleszgeted a különféle ágakat, tudod őket kombinálni, és akkor így tartozik hozzá az egész játékhoz még egy ilyen co-op, tehát van egy single player kampány 10x pályával, van egy skirmish, multiplayer és co-op, tehát ez ugye egy elég fullos csomag. Hogy működik ebben a multiplayer? Mert, hogy... Hát úgy, hogy mind a ketten egy-egy ilyen kazamata lorddal vagytok, és akkor megpróbáljátok egymásnak a kazamatáját így legyűrni. Ehhez szükséges az, hogy démonsereget toborozzatok, vagy szöncssereget, olyat, ami tetszik, és utána lerohanjátok a külső világot, ott azért vannak ilyen nagyon jó kis bónuszokat biztosító épületek, és akkor ott egy ilyen kis point defense játék veszik kezdetét, hogy ki tudja az ellenőrzés alatt tartani azokat a pontokat, amik ugye folyamatosan termelik mondjuk a gonoszságot, ami egy ilyen elég fontos nyersanyag a fejlesztésekhez, és utána a végén betámadjátok egymásnak a kazamatáját, végigverekeditek egymást, magatokat a csapdákon, szörnyeken, és aztán a végén a kazamata szívét szétveritek, és akkor az a győzelem. Nice. A co-op pedig, hát gondolom lehet a gép ellen is, meg más játékosok ellen is co-opba. Durva. Jaja, hangulatos. Most itt tökre kedvenős lett akár meg is nézni. Ja, úgyhogy... Vetni rá egy pillantást, még most nem akartam éppen játékokat keresni, de mindegy. És a következő játék az szalán így szerintem így még közel fog állni a kis szívedhez. Ez pedig a My Time at Porsche címet ja, viseli. Ja, igen. Na most ez a Stardew Valley 3D. És ezt jól hallottam a videóban, hogy az még csak demo. Ez egy demo, igaz, de bárki számára ingyenesen, akár már most is hozzáférhető. Aha. És konkrétan ebbe a demóba érzésem szerint egy ilyen 8-10 órányi content benne van. Így alaphangom. Tehát a lényeg, hogy itt nem elsősorban egy farmot kell üzemeltetni, hanem egy műhelyt, amit megöröklünk, és akkor különféle eszközöket, meg szerkezeteket kell majd gyártani. Ezeknek ugye a hozzávalóit majd be kell szerezni. Ugyanúgy van ott egy ilyen kis városka, ahol megvannak a különféle funkcióépületek, illetve az ehhez tartozó személyzet, akikkel ugye jó kapcsolatot ápolhatunk, és majd így gondolom össze is lehet jönni, meg verekedni, meg minden. Én már rögtön az elején így döntetsz, hogy találkozol egy helyes leányzóval, és akkor köszönsz neki, vagy elkezdesz vele bonyolózni. Tehát konkrétan harcrendszer is van a játékban, és amit a Yandernél kifogásoltam, vagy hiányoltam, hogy nagyon jó pofa, nagyon hangulatos, és jól néz ki a játék, és tényleg ilyen kicsiknek is adható kedves darab, de annyira harcrendes, hogy még egy verebet se tudsz ketté vágni benne. Na, itt viszont van harcrendszer, úgyhogy tényleg a karaktered az így fejlődik az alapján, hogy éppen kraftolsz, szedegetsz, harcolsz, horgászol, ezt külön neked kihangsúlyozom, ami van meg horgászat is. Lehet horgászni. Igen. És akkor gyakorlatilag ugyanazt tudja nagyjából, mint a Stardew Valley, csak 3D-ben és egy nagyon cuki kis grafikával. Nekem hangulatra már így rögtön bejött a játék, tehát nagyon kis aranyos. Van benne nagyon sok fejleszthető dolog, meg nagyon sok gyűjthető dolog, már rögtön így a demóban is, és aztán ugye a kérdés az, hogy a teljes játék, ami ugye a jövő év első negyedévére várható, az majd mikkel bővül ki. Érzésem szerint itt nagyon sok kraftolható dologra kell majd számítani, új területekre, és van benne farmolás is, ha jól tudom, de nem azon van a hangsúly. Tehát ugyanúgy lehet benne farmolni és termeszteni dolgokat. De tényleg, tehát ugyanezt az életérzést akarja megvalósítani, csak nem elsősorban növény- és zöldségtermesztéssel, hanem különféle szerkezeteknek a készítésével. Maga a kraftolás pedig az úgy zajlik, legalábbis ami jelenleg van, hogy van egy kis esztergapadod, ott tudod az ilyen eszközöket, meg kisebb dolgokat így összetákolni magadnak, és van egy szerelőállomásod, ott pedig már a bonyolultabb, nagyobb eszközöket, tehát hogy mondjuk ott tudsz új esztergapadot ácsolni, vagy ilyen fűrész egységet, tehát valami egy ilyen akármit, azt hiszem, itt fogja. Igen, van ilyen víztározó, akkor egy ilyen kis kocsit tudsz rajta készíteni, ott tudod megcsinálni a kemencét, és akkor ott tök jól írja egy ilyen kis kézikönyv, hogy ahhoz milyen hozzávalók kellenek, azokat hol kell esetlegesen megmunkálni, és mit kell belőle készíteni, tehát így még jól is néz ki maga a kézikönyv, és akkor utána le kell gyártanod a hozzávalókat, vagy oda kell hordanod, hogyha csak konkrétan a nyersanyag kell hozzá, és akkor így oda tenni bele. És hogyha megvan minden, akkor összeáll az egész egyetlen egy nagy egészé. És akkor azt lehelyezheted. És akkor én például így az első videóban megcsináltam a kemencét, azt hiszem. Király. Úgyhogy... Ja, erre lehet, hogy majd rátekintek, mert ez elég kis aranyosnak tűnik. My Time at Porsche, és ez csak egy demo, ami mindenkinek elérhető teljesen. Ja, ja. Úgyhogy nagyon, nagyon kis szimpi darab. És jövőre jön majd a játék. Azt nem tudom, hogy Early Access-be tervezik-e, vagy ez már a végtermék lesz, de ezt egy kínai csapat fejleszti már. Uh-huh. És az ugyancsak jövőre város Re-Legends-et is, ami egy másik nagyon hasonló ilyen Stardew Valley utánérzés lesz. Csak a ott... Pokémonos. De, az a Pokémonos. Az a Pokémonos. Mindent értek. Egyébként azok realizáltak egy sikeres Kickstartert. Tehát így azt hiszem a... Jól tették. Helyes. A tízszerese folyt be annak az összegnek, ami a cél volt, úgyhogy az a játék így meg fog történni. Hát az még nem jelenti azt, hogy meg fog történni, azért láttunk már Karonvarjút. Jogos. Ez egy elég a Jogskastnak a, ami nem a Jogskasté, de a Jogventure. Igen, Jogventure névű játék, pedig az úristen, hogy bejött volna az embereknek, ha valaha elkészül. Úristen, ez mekkora egy para volt annó. Lenyúlták a pénzt? Elfogyott a pénz. Ajajajajajaj. Tehát, hogy így, hát teljesen mellélődték igazából azt, hogy mennyibe kerülne, és nyilván az volt a lényeg egyébként, hogy egy játékfejlesztő csapatnak volt egy játék ötlete, és akkor a Jogskast adta hozzá a nevüket, a Jogskastot, ugye, ami akkoriban egy nagyon nagy név volt, mostanra már nem egy akkora húzóerő egyébként, mert mindig eltartják magukat, így szerkesztőségestül, meg mindenestül, tehát ezért nem kell őket félteni, de azért már nagyon-nagyon messze vannak a régi fényüktől. Sajnos. Én nagyon szerettem őket egyébként régen, mondjuk most már tény is való, hogy én se nézem. Nagyon-nagyon régóta fogynak a feliratkozóik. Tehát ők ilyen 10 millióról most már visszafogytak 7-re, azt hiszem. Oh. Igen, ami azért eléggé szomorú. Kifejezetten szomorú. Ja, igen, ahogy nézem, azért nagyon-nagyon régen. Tehát mit tudom én, amikor csúcson voltak, az 2012 végén, 2013 elején voltak, akkor 104 millió megtekintésük volt havonta. Jó, azért most arra 20 millió körül sincsen sem rossz azért nekik, de egyébként konstans mínusz. De így mi? Azóta semmit nem változtattak a formátumon? Vagy ne változtattak sokat, a YouTube változtatott valamit egyébként, és kirúgta alóluk a talajt. Tehát hogy a YouTube algoritmust változtatottam úgy, mert ők elég jó rendszer dolgoztak ki annó a YouTube-nak a farmolására gyakorlatilag. Ők ilyen nagy videós hálózatot építettek ki, egy csomó ilyen nagyon-nagyon sikeres videós be is állt hozzájuk, és egy ilyen nagyon erős cross-promóciós rendszert alakítottak ki igazából, ami tudod, így össze-vissza reklámozzák egymást, ahogy nézem, most már egyébként nem is. Tehát ez, és konkrétan ezt egyik napról a másikra. Tehát, hogy egyik nap még ilyen sok milliókat hoztak be megtekintésben, a következő nap meg teljesen beszakadt, de tényleg, tehát ilyen 2013. 7. hó 1-én 300... mi? Ez a feliratkozó szám. A mindegy a megtekintésben, tehát hogy ja, ez mondjuk elég jól lehet látni, de ott valami trükközés volt valószínűleg, tehát hogy egyszer csak 65 millióról egy mínusz 25 millióra esett. Na mindegy, szóval hogy az egész ilyen... Az egész ilyen nagyon shady volt, és ez az egész Yogg Family-t érintette. Tehát ugye az összes benne lévő Indolitlewood és mindenkit. És a dolog úgy nézett ki egyébként, hogy olyan erősen csinálták ezt a cross-promóciós rendszert. Nem, mert még ő is Yogscast Martin néven videózik, akkor nem tudom, miért nincs a főcsatornánként. Mint promóciós. Na mindegy, szóval ezt az egész rendszert úgy megcsinálták, hogy ilyen nulláról húztak fel ilyen 2-3 millió feliratkozós csatornákat. Hát gondolom ezt az algoritmust annó kifarmolták, mert azt tudom, hát hogy... Hát az egész, akkoriban ezek az ilyen cross promóciók az mentek nyomott, igen. Jól, és ilyen tényleg ilyen elképesztő méreteket öltöttek már a csatornáik, tehát hogy volt, mit tudom én, nulláról felépítve 8 csatornájuk ilyen 1,5-2 millió feliratkozó környékén. Hm. Egyébként most Little Woods-nak megnézve a nézettségeit, nem is az én csatornám miatt kell aggódni. Ő 1.200.000 feliratkozóval hoz annyi nézettséget, mint az én csatornám jelenleg, úgyhogy szóval őket, ja, hát őket sajnos elég erősen ütötte ez akkoriban volt valami átalakulás nyilván erre. Te jó Isten, ő is egyébként, ez is nagyon durva. 9 millió megtekintése volt a top ennek a csatornának, és jelenleg 2,1 milliót hoz egy hónap alatt. És hány feliratkozóval? 1 millió 2-vel, és havonta most 1500-at veszít körülbelül. 1 millió 7, bocs. Tehát, hogy majdnem elérte a 2 milliót. Úristen, ez annyira, ez annyira ezeket nézni. És akkor most, ha megnézed az utolsó videóit, mit tudom én, egy napja 10.000 megtekintés, két napja 9.000 megtekintés. Hát az még szarabb itt az enyém. 13.000 megtekintés. Három nappal ezelőtt Battlefront 2 beta 7.000 megtekintés. Hat nappal ezelőtt Minecraft 13.000 megtekintés. Isten. Ez kemény. És azért régen őnek ilyennél sokkal jobban jó voltak. Durva. Mindegy, hát sajnos ez a rendszer, ez így működik. Aztán majd megint változtatnak rajta valamit. Na, ez mindig így, persze. Hát ilyen az a YouTube, folyamatosan változik. Igen. Viszont egy valami nem, hogy mi nagyjából 9 körül befejezzük, és ez most sincs másként. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és a moderátorainknak a lelkes közreműködését. Jövő héten jövünk ismételten beszélni érdekes dolgokról, játékokról, játékokkal kapcsolatban. Úgyhogy bizony. Akkor is várunk vissza mindenkit, és akkor mindenkinek jó játékot és kellemes hetet kívánunk. Jó éjszakát, és holnap kezdődik az új Overwatch event. Ó! Azt hiszem. Halloween? Aha. Az nice. Fel kéne telepítenem megint. Nekem is. Én ezeket egyébként játszom vele rendszeresen. Na jó éjszakát! Jó én!